په نزول کې یو کم سلويخ دی پس د سورې سواد نه ځکه صرف سورۃ السواد مفرد او دا الف لام میم صاد مرکب دی او مفرد مرکب مقدمی په مرکب باندې ناغا 38 او دا 39 نمبر او په دې ترتیب کې سورۃ انعام پسې او ربط دا دی چاغی کے عقلی او دی کے نقلی پنزیش دلیلنا صورت انعام کے ذکر شو عقلی او دی کے دا انبیاء علیہ السلام نا نقل کی سیمت آدم چغی که رد شرک فعلی شیو پا آخری سکی دا جاہلیت پر اسمنو که لیکن یو قسم تینا پاتا شیو چغی شرک فعلی فی اللباس تی آب دی صورت کی بیانی ادری مداو چی دا صورت انعام آخری آیات تاو ان ربک لسریع العقاب انه لغفور رحیم سورۃ اعراف داغی تفصیل لے عذابونو والے بو مخی او مغفرت او رحمت والے بو مخی سلورم دا چه نام کې عقبات ست ذکر شو شپږ عقبات چې په موحد راضی سورۃ اعراف کې با شپږ واقعات د انبیاءو ذکر کړي پنځم دا چلته کې تسلی و نبی علیہ السلام لا په دفع د شبهات سره چې تاسو یې چې موږ له کتاب راوړل په کاغذ کې کلوې تاسو ردی ملائک راشي سورہ اعراف کے پاول کے تسلی ورکڑا چفلائکن فی صدرک حرج من ظلمتان گوا شپگم التکی امیلی دو قرآن پترغیب کے چفت تبعو ددی تابداریو کے دلتو پاول کیوی تبعو ما انزل ایلیکم من ربکم سورۃ انعام کې په پینځم عقبہ کې ویلو چې وکذالک جعلنا فی کل قرية اکابر اکابر سورۃ اعراف کې په مثال ذکر کې د فرعون د هغه اکابرو کې دی کنه پسلورم عقبہ کی ویلیو سپارے سرا وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ ندی صورت کے بعد آدم علیہ السلام واقعہ بیان کی جدارم بے دشمنی خواغتا جوڑا شیوا ابلیس و سر دشمنی اکڑا کانا تھا سورۃ انعام کې تیر شیو چې قیامت کې والا ملائک به تاسو کې د مجرمان نه چې لم یاتکم رسول منکم تاسو ته څوک نور راغلی پیغمبران تاسو نه یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا 130 آیاتو دلته کې باغ انبیا ذکر کی کنه چې دنیا تراغلیو نوح علیہ السلام هود علیہ السلام صالح علیہ السلام لوط علیہ السلام شعیب علیہ شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دا انبیاءو چی دنیا تراغلی و بیانو نیکلی سورة انعام کیویلیو چی قیامت کی اللہ تپوسو کی دی جناتونا چی دا خلق امولی گمرا کڑی یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس اغم دا و اجتماع و اجتماع یاد کی ذکر شیو نزل تبداغی حال ذکر کی قیامت کی چکل ما دخلت امت اللعنت اختها اتد ارشم کی وی اٹت تیس کی چدی جہنم تکل داخل شی نقالت اخراهم لئولاهم اگر وستی خلق بڑن بوتا پا غصی و پا غضب اگر رنبی بر وستو تا یو بل سر با جگڑی کئی نو دس نور و آیاتونو کی راضی با مناسبتونو دی چلتے اول کی ویلو چو اللذی خلقکم من توینن اللہ دا خٹی نا پیدا کری ہے دلت ابلیس اعتراض کی چه اغا چا تسجدو کم چه ده خطی نا پیدا ده زت نغره ما ال تیویلو جعلکم خلائفا تیخری آیات کیویلو سورت انعام چه جعلکم خلائف الارض سورت اعراب کی با ده خلیفه اول بیانو کی آدم علیہ السلام دلوم بے خلیفہ دا سنور مناسبتون ایردیر پایاتونو کی اغس برازی دعوت سورت عراب پشاند سورت انعام دا رد دوالو قسمونو دا شرک رد دا شرک اعتقادی و فعلی پاغی کے اول اعتقادی و بیا فعلیو دے 118 نفسو او دی کی باول یو مثال دا شرک فعلی ذکر کی بیا نور و شرک اعتقادی و دعوی دا صورت درد دا دوالو قسمینو دا شرکو اعتقادی و فعلی او تقسیم دا صورتو دو حصو تا دے اول ایسا دا ترون ساٹھ آیت پوری یو کم شپیتو ادویم بیا لاغین تراخیر پوری دا دے تقسیم دے دو ایسو تا او خلاصہ دادا چلی اولی ایسا کی ودری دعوی ذکر کی تسلی ده پار ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدویم آیات کی جفلائکن فی صدرک حرج منہو او دویم اتباع ده ما انزلہ دریم آیات کی اتبعو ما انزلہ الیکم من ربکم او دریم دعوی ذکر کری دا یو کم دیرش کی چی اصل دعوی توحید دا قل امر ربی بالقسط فاقیمو وجوہکم عند کل مسجد ودعوه مخلصین له الدین دری دعوی دی اول دعوه تسلی دیمه دعوه اتباع ما انزل او دریمه دعوه د توحید دا. او په دې باندې با واقعات ذکر کړي نو چې کما ولدا ودا تسلی فلا يكن في صدرك حرج په دې باندې با موسی عليه السلام واقعا ذکر کړي د ټولو نرستو موسی عليه السلام وګدا واقعا تفصيلي په دې باندې چې فلا يكن في صدرك حرج ظلمت انگوا موسیٰ علیہ السلام ظلنو تنکڑے او پا دویم دعوی چی اتباع دا ما انزل دا واقعی دا ابلیس چی اوی اتباع نکڑا کنا دا ما انزل چی اللہ و طویلی سجدو کا حضرت موقعد لوط علیہ السلام او پدریم دعوی باندی چی دعوی توحید دا پاغیبا دری واقعات ذکر کی دنوح علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام سلور چی سلور وارو دا دعوه پیش کړی و خپل قوم ته دا پیغام رسوله توحید یې بیان کړو دا صورت مطلب شو درې دعوی او په هر دعوه باندې واقعات په ول باندې واقعات موسی علیه السلام تسلی او دویم باندې واقعې د ابلیس او د لوط علیه السلام چې اتباع د منزله او دریم چې اصل دعوه توحید ده هغه باندې سلورو پیغمبرانو واقعات نوح علیه السلام هود علیه السلام صالح علیه السلام شعیب علیه السلام صورت ممتاز دے پا ذکر دا اقوامو معذبو چه دی که راج مکلی دی اگا قومونا چه حلاک شیو نشپک خو دا قومونا دا انبیاو شو نوح علیہ السلام قوم هود علیہ السلام قوم صالح علیہ السلام قوم شعیب علیہ السلام قوم لوط علیہ السلام قوم او فرعونیان شپق قومون دادی او پینزم اصحاب السبت خالی پرد چخکار کو اوام اصحاب العجل چسخی عبادت کړو او تم قوم یعکفون پل بوتانو تپراتو او نهم بلعام بن اسرائیل دی اولی عالم ذکر کوي او لسم محرفین تدیح ذکر برازی یو لسم مبدلین چدا اللہ کلمہ بدل کروا قولو حتوتن فبدل اللذین ظلمو او دو لسم پک ابلیس دے دا ټول محلکا هلاک شوی قومونه دي په دې سره ممتاز دي چې دا سیبل ځنۍ راځه مکړي. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم صاد. الله کوي په معنا د دې. ابن عباس سب تمنصوب ده مدارک وی چاوی شاید چې دې ته اشاره چې الف معنا الله انا الف معنا انا او لام معنا الله او مم معنا اعلم او صاد معنا افصل نو انا الله اعلم و افصل الله وی ز پویګما او ز تفصیلم کوم زغ الله يم چ پویګم پارسو تفصیلم کوم تاسې ځواني خبري اشاره نور اصل مطلب هغه چې دي حروف ما اصل معنا باندې الله پویګي نو ول قران تعریف کتاب انزل الیک تعظیم و شان کتاب دے نازل کریشتا تا فلا یکن فی صدرک حرج منه پس را دی نشی سختی و تنگی استا پسینہ کی ددی دا بیان نا حرج یو پمانا دا شک سر رازی دا سورۃ انعام کې تیر شو 114 آیات کې والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق فلا تكونن من الممترين 114 آیات کې ویل او دویم په معنا د تنګوالي سر راځي دا په دې صورت کې راشي دولسم آیات کې لعلک تارکم بعض ما یوحى الیک وضائقم به صدرک وَضَائِقٌ بِصَدْرِكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ دا خبرې دي نو راسنه چې دې خبرونه زلتان کې دا به تر معنا ده را دې نشي ستا په زړه کې تنګواله د بیان د دین منه سمانه د بیان د دین اسه خوشوک نه تنګيږي چې قرآن هدیه کې او کې دې پوچھے بیانے نو پریشانی دا پکی کرنا تھا دا یو دعوی ذکر شوا تسلی دا پار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھے قرآن دا دید پار نازل شوئے دے تو بزرن تنگ گئے اسی حکمت خی لتن زیر بیہیم چھو یرے پدی سر خلقا اولی تو بش شرے ندوے لنو زکه دې خوش خبره پکې څوک نو کنه دې کې چې کوم واقعیات بیان شوي دي ناغه بشارت خلقنو قوم نوح عليه السلام هود عليه السلام ټول مهلکا او معذبه قومونه دي نو زکه تنذر ذکر کړي یو حکمت دا شی او ذکر للمؤمنین او دا قران عبرت ته او نصیحت ته د پاره د مؤمنانو دویم دعوة اتبعو ما انزل الیکم من ربکم تابداریو کیداغی دین ما عام دیخوا نو کا قرآن دے و کا حدیث سنت تے و جسا پیغمبر تنازل شوی دی نلاوی غد تابیداری لائق دی تابیداریو که دا آغا دین چی نازل کلی شتاست خلقو من ربکم درفستا سنا ولا تتبعو من دونی اولیاء تابیداری مکوه بغیر دا قرآن نا بغیر دا ماون زلانا دا نورو اولیاءو قلیلا ما تذکرون ډیر لږ دی پتا څه کې عبرت اغستن کی تا دعوا او دې کې رد کو پاغه خلق باندې چغي قران او سنت فریدی نو چا تابعداری کوي د خپل مشران او بزرګانو د احبار او رهبانو قاضیانو د مفتیانو ذکر تا دلته وی چې اولیاء د ذکر کو چې دې مقابله کې خلق په دغه پس روان شوی اکابر ارستو بووی معنا بو کې قران په خپل دې سورته اعراف کې پورا دیرشم آیات کی گو چلاوی قیامت کی بدو ڈلی یو با ہدایت والی یو بل با ضلالت والی دا ضلالت والی سوک دی اِنَّا مَتَّغَذُ الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ دا دی مونگا خوب درگان یاد کلو اقران شیطانہ نیاد کلو دور اٹیٹ خبر سوک کولی شی وی دې زکه گمراه دي چې دین ولي خپل شیطانان لر اولیاء من دون الله ويحسبون انهم متدون اړیر خوشاله چې مونږ په حق یو زمونږ دین خاسته دي نو استخفیف دنیاوی ذکر کوي د قومونو حال زکه مضمون په قرار روان دی وګت تقاومونو چې هلاک شوی نشاندهی کوي دلته وکم من قريه اهلكناها مخک سره ربط تاریخ چلوي اتباع ما انزلو کې زکه کوم خلقو چې اتباع ما انزل نو کړی نو راشه داوی حال وګوره نمې دي پریشي وای ښا ډیر د قومونو نه او دو خارونونا احلکنا هام منحلک کری دی فجا احا باسنا بیاتن او هم قائلون پس راغ دیتا عذاب زمونگا دشپی او یا آرام کون کیو پوخ دو غرمی کی نو دو دی اشکال دی احلکنا ها سرا چلاوی اهلکنا ها هلاکڑی می دی چې هلاک کړه نو فجا ها با سنا یو تعذاب راغی نو دوی جواب دی چې د اهلک نمرت اراده د هلاک ده الله یې مونږه اراده وکړه دا غي د هلاکت نو راغی ادي تعذاب زمونږه ذکر فعل کې اراده یې کنا دویم دادا چی رادی رادی تاجت نشتا احلکنا ها مونگا حلاک کلی دی نچاوی چی سنگ حلاک کلی دی ندا رستو داغی تفسیر شو روشو دا سویم حلاک کلی دی چی را بغی دی تا عذاب زمونگا دشپی او یا بو ارام کون کی دا غرمی فما کان دعوام پس نو اچغه د دې په وخت د عذاب کې ځام باسنه کله چې راځي دې تا عذاب زمونږ ایلان قالو مگر صرف دا شدا आवाज برا خوته عذاب شروع غربار کې او دې په لوا आवाज راته انا کننا ظالمین انا کننا ظالمین دا आवाज براته چموی بیشک مونگا ظالمانو فلنسألن الذين أرسل إليهم يقينن چې مونږ به تپوس کو د هر چانا اسوک نخلاصيږي د تپوس نه دا مطلب الله وی قیامت کې وسوال کیږي د هر چانا دا اسوک نوې چیرې معسوق پی یعنی زمانه بس سوال کوي ما خو قیدام نه دا ویلي الله وی کار سی خو سوال وکوما پیغمبران دی خلاص نو نخام خاطا پوس بوکم لاغی قومنو ناچلی گلی شیو دیتا پیغمبران دا سور قصص کی رازی ویومی نادیم فیقولو ماذا عجبتم المرسلين الله باوازو کې دی قومونو ته چې تاسو پیغمبران له څه جواب ورکړو پیغمبران راغلی تاسو ته او ډیر وخت یې سره تیر کړو تاسو هغه له څه جواب ورکړو فلکه کې په نام کې ماذا عجبتم المرسلين دا قومونه یا دی خان پینزش پیتا آیات تی فیقول مازا عجبتم الورس قومونو توی او دو پیغمبرانو سوال اغا صورت مائدہ کی ذکر شو پاخر کی یوم اجمع اللہ الرسول فیقول مازا عجبتم چرا جمع که اللہ پیغمبرانو دا غین بتا پوسو کی چی استاسو دو قومونو دو طرف نتاو تسمی لوشیو اغا خطا دوالو نه تپوس دی ها ولنسالن المرسلين او خامخا ضرور به ضرور تپوس وکوم دا پیغمبرانو لګلو شونه نو سوال پیدا شو چې الله تپوس تساجد ته خو بار څه پوهه چې قومونو سویلی دی هغه نوم خبر دی چې پیغمبرانو سویلی دی هغه نوم خبر دی الله یې در زده پارنه استعلام د پارنه چې ځان خبرو ما د دې قانون له زور نه ورکو ځکه فلنقصن علیم بعلم نخام خامو به بیان کو پدی باندې د خپل علم نه وما كنا غایبین امون نه یو غافل د دې قانونو نه غایبین معناسو الله ته غایب نشي ویل الله یما کننا غایبین نی مونږ به خبره نا خبره دې قومونه ارسوم لیدلې دي کنه خان هل ته ویلو من جا بالحسنات فلو عشر امثالها 160 کی کنه ومن جا بالسیئات فلا یجزا الا مثلها وهم لا یظلمون نوست دی دے کی دا وزن بیان کئی چکور عملون و تللشی حسنات و سیئات والوزن یوم ایزن الحق او طول دا اعمالو پا دا غرط باندی رشتیا دے یقینی دے شکی ندے خواہ طول بکی گی ہون دا غزان لخبر دا چلا دا ذکر ندے کڑی جی سنگا طول بکی گی دا اعمالو دا اعمالو او دا اقوالو مثال خویاو دے انسان چی خبری کئی نسشی اذا وجدا فتلاشا چی خبریو کی نروکی شی او سکنشی راتین گولے دا دقا سی جی عمل کئی نواغم لڑو پا مخبان دے دا بسنگ تللی شی نو یې پسنګ باندې تنه پويږي نو کله وی چیرې کرام الکاتبین چې لیکل کړی دي کنه نو هغه کتابونه هغه ولیکل تللی شي په تلکه باچول شي او کله وی چې نه الله به هر عمل له شکل ورکړي اعمال با قیامت کې متشکل کی کنا که اعمالی که اقوالی که هر سی اب قیامت کی متشکل شی شکل بولا ورکلش ناغا با چی پتہ لگی اکلوی نا بندیان بتل لیشی اگی ناو پتہ لگی چی دا عمل سورا دے سورا ندے چی چا عمل کڑی پا سنت باندے با دیر درونی سما اس پا نبائی خوا او چا چا عمل پا سنت ندکڑے بدعات او رسومات اکڑی وی نو بد بانی نسبکی تشبوس بائی خوا او دا حدیث کی راغلی سورہ کاف کی براشی چیو جا او بیر رجلیل قیامت کی بیو سر راوستیشی دیر غٹ درون چیو رگا دے تلی کنا کانی بخلاص کی من کی چیغا طول تشی نلا تزنو جناح بعوض وطن دماشی دو وزر امرا وزن پا پکی نئی نگا اللہ تا معلوم دا چیرنگی تلی اصیوی لی ندینو فمن سقلت موازینو اغسو کن چیدرون شو طول دا عملو نددو دا عقیده او دا عمل پوجا چا عقیده دا توحید و عمل دا سنتو نکا لگو عملو دیر وزن پکر آئے اولائی قوم المفلحون دا کسان چی دی امدی کامیاب دی ومن خفت موازینو واغسوک چسپک شو طول دا عملو نددو عملو نے دیر کلیو سمش پیر وزی رون کلیو لیکن پسنت اینو کلی بس په خپل طبیعت او د مشرانو په طریقه نو سپکینو خفت سپک شو عملونه سپک شو اولائک الذین خسروا انفسهم نو په دا کسان دي چې مخکې نام کې بیا بیا ذکر کړو کنه چې الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون یو شلمه یا تو بلوم دا ذکر شیو چه کمو خلق و زان ذلیل کرده دی اگه ایمان نراؤده وزل تیوی کنا داغا کسان دی چه ذلیل کردی او خپل زانو نا پا شرک سرا نعملو نیس پک شو بما کانو بی آیاتنا یظلمون اللہ ازمونگ آیاتونو سر ظلم کونو بل گناه نشتا داغا یو گناه دی دنیا کی خواه څوک آیاتون سره مینه ساتي نغړې درانه دي ډېر عزتمن خلق دي الله دې ول نور می عزت ورکی ناری نه یو کزنا نه ای اسوک داسي چې زمونږ آیاتون سره حسد ساتي ناغه پوم دي څه شي نه ده بما بیاات نه یظلمون وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَيَقِينًا مَنْ تَصَلَّى زَيْدَر کړه دې پزمکه کې او بیا هم ګرځولې دې ستاسو د پاره کاروبارونه معاش ذریعہ د معاش سي تجارتي زراعتي او دغسی اجارهی بیا شرائی معایش معیشت او جمع معایش راضی دیر کارو بارونا در رزق دروازی قلیل اما تشکرون دیر لگ دی پتازو که شکر ادا کون کی دا خویو نعمتو چلا کرو ولقد خلقناکم او یقینا ما تاسو پیدا کړی وې او صرف پیدایش نو سم مصور نا کوم بیا م تاسو لا خسته شکلونه در کړیو ثم قلنا للملائکه تسجدوا نو بیا مې وې ملائکه ته چې سجده وکړه آدم علی السلام ته نو سجده وکړه ټولو مگر ابلیس نا لم یکم من الساجدین هغه سجده سکه چې د ویز په دې تنظیم کې نه منو تاسو ظالم نه خو تنظیم نه ځان وېستو لم یکم من الساجدین دغه حال لار چا دی خو چلاوی جماعت کې شه جماعت کې شه او من شذ شذ فنار څوک چې جماعت نه وته نو دا هغه مرګره وي نو هغه هم د جماعت نه وته ونه ور آیت کې اشکال لې چلاوی تاسو مې پیدا کړې نو ثم صورناکم بیا مې د شکلو نظر کړو نو اسې پیدا کړیو نو بیا ول شکلونه ورکړو چې څنګه شکلونه ورکړو نو ثم قلنا للملائکه تسجدوا لآدم خلقکم ذو د سجدی په وخت کې هوڅوک نو یو آدم علی السلام الله ملائکه ته وی چې د سجده وکړي خلقکم ذو نو خلق څوک جواب کوي جلالین وغیرہ چې تقدیر و تروباسی ارده با تقدیری چه ولقد خلقنا اباکم ستاسو پلار می پیدا کر ثم صورنا اباکم بیا مولا دیر خیست شکل ورک آدم علیہ السلام او ثم قلنا للملائکت حضرت شیخ دی پینڈیوی دیتا ساجد دی دی دورا فکر نکو الله وی دا نعمتونه شمارما چې دا نعمت می در باندې کړلې دا نعمت می در باندې کړلې دا نعمت می در باندې کړلې او هر یو د بل نه په ترقی او په کمال سره ښه نو ول نعمت الله وی دا چې تاسو می پیدا کړې دا لګ نعمتو ثم صورناکم بیا دا نعمت وګورې چې د ټول مخلوق نه می ممتاز کړې پخیست شکل توبه دا دا اللہ امتحانات تھی کنا تھا ارس امرا مخلوق گورا چا اللہ پیدا کرے پیریان ہو ہو ہو اگین اخو پا خوب کس رہی یری گی دیا پا بھی خیب ہوئی نکو او دا سے دنیا زندہ سر و آخ لے اللہ چا انسان لکم شکل ور کرے کنا بندیان ور پس امرینو توبه ثم صورناكم دي نعمت تاو گورا ثم بیا دي نعمت تاو گورا دا غینا زیاد چویلی همونگ ملائکو تا چی دا نور نا پیدا دی او دا هر چا پا ذهن کدیر پاک خلق دی نمونگو تاویلیو سجدو قیدم علیہ السلام تا دا دین بلوی نعمت شتا دا خو نعمتو نشماری دا سجدو کلتولو مگر شیطان نو کلی نشده ده سجده کون کنم قال ما منعکا اللہ تسجده از امرتک بوی اللہ چی ابلیس سشی منکلی ما منعکا سشی منکلی اللہ تسجده ده نسجده نا که ده سجده نا تا ده بیا مصیبت تکنخ هاو اس نور سورتنو که سورت سواد کی حجر کې هغه کراغلی چې ما منا کان تسجدا لما خلقت بيديا هغه کې اشکال نشته کنه څه شي منا کړی چې سجده دې ونکړه هغه دم ته چې ما پیدا کړو په دواړو لاسو ودلته الله تسجدا راغلی نو وسو خزان خلاصي چې لا زائد دې لکه قرآن کې زیاتی شي نشته قرآن کے زیادتی خو نشتا مسنگ زائد شو اللہ تسجدہ دادا ما مناکا تفصیل لکن لکا مخ کی چمونگا ہوئی کنا چگا اصلی جوابو چی تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکو نمویلو چی دا دا دا حرما تفسیر دے بے بیان شورو کدا ابتدان دلتا ہم دا مانا چی سشی مانا کلی نو به ویلی چې سنا الله تاسو چدا چې سجده دې ونکړه دا ولې ما خو تاسو یې سجده وکړه اته ونکړه اذ امرتک د ته مستقل امر کړو دا نه چې دې په ملائکو کې او ملائکو ته امر وکړو د املوکو په تول کې راغی نه اذ امرتک مستقل امر وته کړو قال انا خير منه نو ابلیس په جواب کې چې زه به تر يم ددنه ایسه نو نور چیرې زه عذر مې دي تکلیف دراته خو بس لوی وکړه انا خير منه خلقتني من نار و خلقته من طين زکه چې زه پیدا کړم د اور نه او دې پیدا کړې د خټې نه صغره ذکر کا کبره پری خود او ور ډیرو چت د خټینا نزد نه اوچت شوم کنه ابن عباس رضی الله عنهما وی چې اول قیاس ابلیس کړو او خطا قیاس یې کړو غلط قیاس یې کړو نو څوک چې دنیا کې غلط قیاسونه کوي نو دا هغه مرګري کیږي داغه په لېم کې بولاړي اول من قاس فاخطا ابلیس ولي خدای کړی دا د ډیر وجوه نه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وی چې پنځه غلطه کړی دي یو غلطی دا ده چه خطا که اللہ کم صفت پیدا کرده ده اپ اور کی نشتا خطا کی سکون ده صبر ده استقامت ده دردی صفت نده اور کی خدا صفت نشتا دویم دادا چه که ده خطی نه پیدا کرده و خرست و اللہ ویلی دی ونفخت فيه من روحي ملائکه ته وي چې دې پیدا کما برابر یې کما بیا پکوام په ځکه د خپل روح نه لورې هم پیدا کړې وغې ته ویلې داسې والجان خلقنا من قبل من نار السموم دریم دا چې خټه کې سمره الله برکت یې خې دې جو ګورا دا دنیا چې ډکه ده د رزقونو نه د طعامونو نه د شرابونو نه د ماکولاتو مشروباتو نه دا خو دې زموږه پیداوار دي چې مارکیټ ته لړ شي نو یې بچیر دا ټول می پورته وړي حضور پیسې چا سره هغه هم داسې په قطار یې خېچي اسما قسم میوی دیو سیزونه دی کنه سره و تطنگی دی نشی در دی خطی پیداوار دی کنه از اوور کسو دی اخو اشتا دل اسو دیار سن او سلورم ادغاو چکم آیات منگوی سوره سواد کرا دی چلاو سر ویلی دی جما منا کان تسجد لما خلقت بيديا چورم الله ځان ته نسبت کړی چې په دواړو لاسو متشابهات او مطلب په کې فضیلت وکړه چې دلما ډېر لوی فضیلت ورکړې ډېر لوی فضیلت او پینځه مغل تیدا کړی دا دی واړو خبر نه ونو اسمه له کو سره اوسېدو دمر وخت سلام علیکم سره تیر کی فاغه وها د ټاپ عالمی ډیر لوی شیخ وای خا ا دې پدینه پویدو چې په ذات باندې او فرح فخر نکه په ذات څنګه حدیث کې راځي نبی دې سلام ویلو چې زمو په امت کې وراسو مرزونه خامخای خا یو پکې دا الفخر بالانصاب دی بدا په یو بل فخر کې چې زه یوسف زیم او زپلانیم او نفخر بالانصاب دا غو منا شوی دی چه تا بدی پخر کئی چه خلقتنی من نارن دا غلط قیاسی کرو کنو قال فابت من آوی اللہ چه بس فیر آغلی دا دید پار دی مخ کی خبری نا چه کلتا لوی اکڑا نبس کس یاد دی جنتنا فما ایکون لکان تتکبر فی آم تا لدان اولای قوچی تا تکبر او لوی کوڑی پا دی جنت کی دا خود دلوی زین دی فخرج انکا من السواغرین اوزا یقین انتبادیر دا زلیل خلق نئی تزان تا وجت وی نسبت کے اللہوی تا دا زلیل خلق نئی من السواغرین قال انذرنی الى یوم یبعثون او ابلیس چلا مالا محلت راکا ترغرد پوری چی بیا خلق جوندی کولشی کورت سوال کئی ادا سوال لذید پارا نکئی لکا خلق چی سوال کئی چی اللہ مالا ریرو مر راکی چستا دین خدمتو کما دا خلق و خیر خواییو کما نا دا دی دا شر دا پارا سوال کئی خواه دا شر دا پارا سوال کئی روی مال محلت راکی او گورا دوکا کئی ترق رو دا پوری جی بیا خلق جوندی کی گی نو اخو دویمش پیلے دا نو دیزان بچ کئی دا مرگ نا چه ده موت نبچ شم کنه قال انکا من المنظرین اوی اللہ چه تالا محلت در کلشوه ده انکا من المنظرین نور بوم دنیا کی سوکی چه غیل و محلت ور کلشوه نو او کنا قوم نو کنا فغیل خطر الیوم یبعثون پور نو ور کلش لگ لگ وقت خویلی و تاو چه فانتظرو انی معکم من المنتظرین نو دیم پاگی کرا آگئی بس چه پوشو چه سوال میں قبول شو نو سغا خپل دشمنی خوی دید پارا اللہ نقل کنا چه انسانانو تاوی چه خپل دشمنو پی جانے خوا دا دا نیکین و دا بزرگین علامہ ندا چی دیو سلی سوال قبول شی دیوی دا نیک انسان یا دا دیر بزرگ انسان ورے چی سنگا سوالی او کنو قبول شو نو اے شیطانم دیر لوے بزرگو کنا چی سنگا سوال او کنو قبول شو دا سا دلیل دی تو گورا غاصل خبر نکی او چاپی را گرزی خوا او مقصد لن رازی چی آمنو و عملو الصالحات چې کوم الله ستنی کی ویل د ناغه نیکی نه چې الله چې ته بزرګ ویل د ناغه نه او بس د ځانې سره جوړ کړی دی نو قال فبما غويتني و ابلیس په سبب دا غي چې دې گمراه کړم دې د معتزله نه خده ځکه غي ویل الله سو کنه گمراه کی ته وو باسه وی الله خلق ته هدایت کوي وای ګورستان ابلیس خيار چا وی چې دا ارس الله کوي هدایتوم دا کار دی او ضلالتوم دا کار دی خلق سو گمراه کوي سو بما غوي تني چې تا گمراه کړم لا قودن لهم خامخازبه کینما دي خلق ته ډاکو دي کنه ډیر زبردست ډاکو دي صراط وکل مستقیم پاگا لار کی چستا لار داوڑی رسید لار دام خوزبه و تولی پریدما زبو تنوری لاری و خیم چی پدی لار دا کگا لار کگی لاری و تا خیم خوا او سمر کوشش بکم دا داغو کوشش دیخوا سملات ینم من بین ایدیهم بیا بر اعظم دی ته مخه د مخینه ومن خلفهم درستو د دین او ان ایمانهم د خی طرفونو د دین او ان شمائلهم او د ګس طرفونو د دین. مطلب څه دی؟ نه به فریدم دا مطلب دا نه چې مونږ ولوس لغه ګورو چې دا مخکې څه مطلب شو دا څه مطلب شنه خو نه به فریدم نو ښه او د بری نه خو ځکه نشي راتلی داسې نه وي چې ومن فوقهم ومن تحتهم ځکه چې بره د الله رحمت دی نزکه نشیرات لی او دکت نزکه نشیرات لی چی سجده نو اکڑی نظمه که نپری دی کنا وَلَا تَجِدُ أَكْسَرَهُمْ شَاكِرِينَ اتبا نمو می اکثر پدی اقپلو بندیانو کیستا تابدارو قَالَ اخرج مِنَا مَزْعُومًا مَدْحُورًا ویلا چې وزاده دی جنت نه پات شوي او شړل شوي لمن تبیا کمنو مخامخه هغه څوک چې ستا تابعداري کړی په دې خلقو کې لامل ان جهنم منکم اجمعين نو خامخه زبرډه کوم جهنم ستا سنا ستاسو مرګرو نه ټول به پکې دغه خلقې خان اجمعين ګوره دومره خبرې وته وکړې وکړې او دې لا نه دی وته هغه سلا جنت کې ګرځي را ګرځي پیرا کاږي نوې ګوره دا د الله حکمې دلته چې یو دیو سړی نوکری ختم شي وخت پوره شي نو اډه روزي کنه او سرداغې نه ډیر وخت غلا التکی دیر وقت پاغذ ایناستی نو دا دا دنیا وصول ام دی او دا دا شریعت وصول ام دی شریعت کے دا عبادت پا حق کے یو وجوب دی نفس وجوب وطوی او یو وجوب ادادا نو وجوب خو پمونگ باندر آغل دی په قران کې چې سوار له سو کال مخکې ویلي چې اقیم الصلاۃ و آتوا الزکات لیکن خلق هر وخت مون نه کوي اور وخت زکات نه ور کوي دا ولي چې وجوب ادا راشي نو بیا ور کوي وجوب ادا راځي په سبب سره الله اسباب مقرر کړی دي چې ماس پخین وخت راشي مشابه منزل راځه اقیمو ته متوجه شو ما زیګر وخت راشي نو راځه نو وجوب کله راغله دي او وجوب ادا ال راځي رستو چې کله وخت داخل شي دغه سه زکات حکم راغله دي نفسي وجوب شته هر چا په ذمہ چې مالداري لیکن وجوب ادا به ال راځي چې حولانه حول شي کال وړو نو دغه سه دته چې اول وی چې کوشه نو نفس وجوب راغې او چې کله د سوالونو شروع کړو ازدیه شروع کړو الله سره خبرې نو وی چې زه قال اخرج منها وجوب ادا لهم مذموم محمد حورا نو دته وی چې زه اوسه د جنت نه ناغي سره غم شو نو اللہ غیت وی وی آدم اسکنن تو زوجو کل جنتا ایدم علیہ السلام تپاتشا تو او بی بستا پدی جنت کی فکلا من حیث شیطما خورے کم دے جستا سو خوخیم بستا اس تا پورا زادی دا لیکن یو شرط وارے ولا تقربا زی شجرتا نزدین شیدی ونیتا خوراک خلال سکے ولی دی تصدد ذرائع وی پابندی پی اولا گولا نزدین شاید یونی تا دا حکم میتا حکم فاللہوی دا حکم زمان دا شریعت حکم نده لکه دا منزو دسو ندا استاسو اصلاح دا پکی ولی که جنیز دیشوی نو فتکونا من الظالمین شیب دوار زان سر نقصان کون کی دا جنت دا سهولت با دا نفوت شی دا جنت دا آرام او راحت دا با دا نفوت شی زان سر با نقصانو که دانی چی زما پا گناہ کی برا شینا از گناہ خبرنو ظلم نقصان توی سورہ کهف کی راغلی دریشتم آیات کی او دل تمانا داغی ظلم نشی که دیخوا فوسوسا لهم الشیطانو شیطان وصفل کار شورو کو ویلی خوکا نا سلور قسما چه ده مخینا اشانا فی طرفنا گست طرفنا نوسی عمل تر او باسی کنا پس وساوکلا دی دوارو تا شیطان دا یوش لیبدی لهم عاقبت بداشی چخکارا بکی دی دوارو تا معوری عنهما اغا بدنونا دا حیاو دا عزتو چه پتکلشیو دا دی دوارو نا اغی نو خبر دا جنت د نور لباسو اغیر خپل بدن نو خبر د بدن د کمزورون نو خبر من سوآتهما چې بدنونه د دې دواړو صورت مایده کې تیر شو کنه چې قابل بیا په دین پویدو چې کیف یو واری سوآت اخیه دا لاش وو څنګه پټي سوآت بدنونه او څوک نو غره دې دواړه ونو انسان خنو په دنیا کې خو دویم وګوره وقاله ورته وی باقاعده معنا کوم ربکما نې من کړی دواړه رب تاسو ان هذه الشجره ذيوننا الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين مگر د دې لپاره چکه دینم خوراکو کو نو ملائک بدن جوړ شي کده دینم خوراکو کو نو همیشه به په جنت کې نو الله تاسو ته ځکوي چې خوراک تی نه ونکې چې د الله تاسو باندې دا نه د سوت چې ملائک شي او دا نه د سوت چې همیشه یې کوزیوم غره ځکه د دینم خو شجرۃ الخلد دے قرآن مولا کی خود شجرۃ الخلد دا میشوالی ونا وی نم تیو گو رہے نا خب یاو مغیر دپا خبر پروان ساتلا داو زمان دشمن دے کنا خوا کارسوم را لالچی والا ورکاو کنا علکا دا لالچ دے ملائکو حاغت سجدہ اکڑا تو دا لالچ ورکای چی ملائک بشی اگب آدین اگوارئی نو وقاسمهما د دریم مقام دی سوګند یو کو دی دوالو تا د الله پنوم باندې انی لکما لمن الناسحین چې زه خاص تاسو دوالو خیر خوایي کوم کما فدلهما بغرور سلورم داشو هغه سلور حربی استعمال کړی کناخه او یری تر دغه وخت پورې دنیا کې چې د لانوم په دروغو کې نو غسته نار چا وی چې د لانوم چې سو کخلی او پرشتیا باندې ردیوم په دې قسم باندې وی دوک شو چې قسم یو کده الله په نوم نو معلومه چې دې رښتینه ځکه چې د دروغو قسم څوک د الله په نوم نه کوي اوس خډیر کوي خواغه وخت کې دا نه وکنه فَدَلَّا مَا بِغُرُورُمْ رَاكُوزِيَ كَدْوَالَا پَدِيرَ لُوِي دوکی سرم دا دوکی کنا چلا اللہ نم ورطواخ لکنا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ بالله سمانا دیکھو پا دی خلق دوکا کئی چی ضرورت دا اللہ پا نم قسمو کی نبس آسل دوکا شی نو خوبیام گوارے اگی چی لونی نخوراک کرده نو دده پا دی وجه نده کرده چی دو تا خبری اکلی دو تا اکلی نا اگو صورت و آکی رازی چی فنسیه ولم نجد له عزما الله فخپلوي يرشو خبره يرشو چې الله ما تویل چې منځ دی کېږي او قصدن یې نه کړی دا کار فلما ذاق الشجره کل چې دواړو اوس کلا غونه فراکه وکړه هر ونه چې وا بدت له ما سواتهما کار شو دې دواړو ته ابدنون خپل او داغه نور کمزورې چو هو دیگه خوڑیر کار ده وی اختلوییگی اغی صفائی با پکاری نکونه لوییگی او کنی کٹ کنو زنده سر بده نجوڑ شی دا خوٹول خیره پکی کیگی دا اغی صفائی با پکاری دا حدیث کی راغلیو کنخوا دا کارونه چی دی نکونه آغستله و دغس نور چه سلویخ تو ردونه آپلیش نو سلوی پی بیا گنانگاری گی وی کن نو دی تا دخپل بدن کم زوره کارشی سو آتو هما او کل جخ کارشی و تا و جامد نور تلر شو نو داس پریشان شو و تفقائق صفان علیه امام شورو شدوالا چه تپلی بین وخپلو بدنونو باندې می ورقل جننه هغه پانی د جنت چې هغه نور به اوس پسکی چې بیا مونږ ته حاصل شي دی په دې پریشانه کې مبتلا او وناداهما ربهما واس کړو دې دواړو تارب ته دواړو علم انحکما ولی معنی مې نکړې دې دواړه انتل کوما شجرته د دغه ونینه تاستو ایما دغیون نمی نویم نکلی وقل لکما ما نویلی تاست این شیطان لکما عدو مبین چه دا شیطان استاو دا پار دشمن دیخ کارا گور آر خبر قرآن جدا جدا زی که کلی دی خود دلتن دی ویلی دی سوره توحا کی ویلی دی چکلا پیدا کړو نو دا ټول خبرې وته وکړي دواړو ته او خاص کر دم علی السلام ته چین لکا الله تجوع فیها ولا تعرا ان لکا الله تجوع فیها ولا تعرا استاد پر دې کې دا سہولت ته چنبوږي کیږي نو نوږي شوی کنه ان به بر باندې کی نو نو بر باندې شوی کنه نو چای چې دا ویلی دي چې بربند شو او عورت اخکار شو د وسوره توه نه ویلی نو اخو دا را کوس چې نه سي جنت نه کنه چې را کوس شنو بیا وګورو کنه ال ته لا جنت کې دین الله او تویل ولا تعرا وانک لا تزما فیها ولا تزحا از دینه مخ کې او تویل چې نه ذا عدو لک ولزوجک فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى دا پورا خبره تکړی وکنه مدل ته ځکه اشاره وکړه چې شیطان لكما عدو مبين قال نوې دوالو ګور دی جواب تا وګوره ا دې ابلیس جواب تا وګورم دا پرخ دې کنه ښا د جنتیانو د جهنميانو د نیک بختو او د بدبختو سعدا او اشقیا چې هغه وی چې انا خیر منه انا ځان ته نسبت کو زغره ما زدا سیمه او دې اجزي کوي وی دوالو په دعا کې ربنا رب زمونږ ظلمنا انفسنا ستا خبر رښتیا و ځان سره ډیر نقصان وکړ ولې چې د جنت کم مراعات او سهولت او غره نه پاتې شي کنه ښا دا نقصان یې کنه بنده تړي غټ نقصان ورسی چې د سوري نه او د خیسته کورسین او د پالنګ نه راکوس شي ابا خاورو کی کین دا ډیر د ظلم دا معنا ایربا مونږه نقصان او خپل ځانونو سره سهولت رانه ختم شو ولم تغفر لنا او کچره ته مغفرت اونکه کتب جن کی مونږه لرا پراتلون کی وخت کې غفر دی ته وی ځکه د غفر معنا ستر دی مغفر په عربی کې ډال ته وی مغفر زګو تا د نو میخه دي چې هغه سړی بچکی د توري د گزارنه نو معنا دا چې راتلونکي وخت کې مونږه بچکی الله دا نه چې مونږه ګناو شنه بخنه راتاو کې دا راتلونکي سره لګي ها وترحمنا وترحمنو کې په مونږ باندې تنکونن من الخاسرین نشوب مونږه د تاوانیانو نه قال احبتو بعضكم لبعض نادو او الا چې کوسه او ما دا وعده کړی و چې د دنیا کې انسان پیدا کوم بعض تاسو د بعض لپاره به دشمنانی یو دا معنا ده چې تاسو جون په دنیا کې دشمنی اځم څوک دغه وي چې ټول کوسه او دشمنانی دې یو بل ابلیس د سره دی او ستاو دشمن دی او ستاو دو پارا پا دیدمو که که مستقرن زید و سیدو دی و مطاعن الهین او سکا دا تر یه وقت پوری مستقر خود و سیدو زید ہوئی که نا وز دا سوال پیدا شی چه مستقر پا دی که و دیر دیر پاتی کی گی نوی نا و مطاعن الهین بس لگا سکا دا اس نشتا دی نوح علیہ السلام لوی عزرائیل علیہ السلام راغی کنا وقت پورا شو نو تاوی چی تخو با خپا دا دنیا پا جون مور شوی کنا تکا نحنیم سوکال استا دا دعوت تی وغا نور اللہ تا معلوم دی اغو تاوی ملک الموت سجوندو دبای جوندو پیدا سوله کچی دیو کمری دو دروازی نو پا یو دروازه ننواتما پا بل اواتما پس مول شو ما ومتاعون الهین نو بیا چیش پندوس و شپیت کالی نا بسی قالوی اللہ فیها تحیونا پا دی زمکا کی بتاسو جواندی کی گئے پیدا کی گئے وفيها تموتون او بیا په دې کې زمکه کې مړی تاسو او منها تخرجون او بیا ود دین راوزین هاو دا سی په توه حکیم ویلی منها خلقناکم وفيها نعيدکم ومنها نخرجکم تارتن اخرى د دې زمکه نه بام راو باسمه نخرجکم او بیا بام دیتا واپس کوما او بیا بام دیتی نو باسم نو بیا با قصه ختم شی نگور دا یو قیده کلیه دا کنا خو هر قیده کلیه که استثنائی مستثنیت چل تیویلی دل تیویلی فیها تحیانا نو عیسیٰ علیہ السلام خو ډیر جوان بره تیر کن از موقع که خو نده حل دخو یوسو کالو کن او بلداری چې کم خلق پا دریاب کلالو پا هوا کلالو مارغانو خوڑو نا خو از موقع تلا نر کن چی فی آنو عیدو کم مطلب داری چی الله عام خبر کوي چې قانون دا دی او قانون نکله کله یو شی خارج شي کنه خا نو دا حکم وتاو کو چې سازو دنیا کې دقه ژوند دی اوس کلام شروع کوي جدا کلام دا ولي دا څنګه چې آدم علیہ السلام د جنت د خوراکونو نه چې مفت خوراکونه او ډیر قیمتي اغوس په سبان دی بدل شو د زموږه په خوراکونو باندې تبدیلی پکې را لکنه ډیر بدل شو یا بنی اسرائیل ومنه او سلوا خوړو نو چې دی وی چې دا زمونږه ندی خوخه مونږ د زمکه خوراکونو نه پاغي شروع کړو نو کله چې د آدم او د حوانا د نور جامې لری شوي نو وسط الله نور جامې خوي د دنیا جامې وته خوي چې اوس به تاسو له بل قسم لباسي او دغه سلور صفاتونه ښه نو ځکه یا بني آدم سلور زلې دا ویلې نو دا وجه زده چې د لباس ذکر شروع شو نو اول وته یوسفت خی یا بني آدم اولاد آدم علی السلام قد انزلنا علیکم لباسا یقینا موږ نازل کړی تاسو باندې جامې لباس دا خو د بارین ناراضی د زمکه پیداوار دي څوک پومبه کری مالوچ تنه پیدا کی کنه ادا سنور هغه ټول د زمکه پیداوار دي نو د انزلنا سمانا بس دا یو قاعده ده چې یو شی ډیر لوی نعمت کنه نغې نسبت الله انزلنا کی ولي ځکه هغه کې برکت زیاتی او برکت د بری ناراضي برکات چې د بری نه نازلېږي ښه نو چې صحیح لباس کنه هغه ډیر برکتی شی دی ناول دا وی مونږ نازل کړو پتا سبحان دی لباس یو صفت یې دا دی یواری سوآتکم چې پټي بدنونه ستاسو دا ضرورت خو د ټولو نه مخکې دی ښه اگر هر قسم جامع چی دا کرنگ هر قسم سپینه دا کتوره دا کشنه دا کسره دا کزیاله دا و دا صفت خو پاره یا وکشته دی چی یواری سو آتی کم نو دی که اشاره اکلا چی لباس اغا لباس دی برکتی لباس چی اللہ و تا نعمت ویلی دی نو اغا اغا لباس دی چی پردر آولی ولی د آدم علی السلام او د حوانا دا مطلب نو چې بس دغه سی بربون شو په چې کومه جامه وکنه کوم لباس او اتل ریشو هغه تل ریشو د دنیا کې مو ګورا چې کوم خلق قدرمن دي او عزتمن دي او د عزت جامه اچي کنه او کله کله هغه داسې چته یو ځای ته لړ شي یا مل مستیا کې کنه اسو کوتوی چې يردغه جامه لري کدا ته واچ ودا جوړه دغه درنګ د ګوره په دې ګرمه کې ساډو بي پسړی راځي کنه نو چې هغه ا پپر کې واجی پپر کې نو باندې وی ویزه خو بربند دی ما مال خپل جامې راکې نو بربند نه نه خو اغا جامع چه کمه و چه ده عزت و ده قدر و نو اغا لرشوه او پپر که پاتشه نو ده اغی مثال خود بربندی اغیزه که پریشانه شو او پانی به کل ده ونو نراد اغا کولی چه که مونگ تبیه اغا عزت حاصل شی نو قرآن زکه ده سبت مخ که چه یواری سواتی کم یه خلقو اغا جامع اغس ده چه بدن پی پل شی پرده پی راشی اگر دا سنت جامع دا او چې کوم دا سنت نا خلافی نو اگر دا چی بدن نپٹی دا اگر دا جامع دا نجامع پر اخنی که جامع واچه نو مرس پک اخکاری او کوئی نچه نو نو دا وی تیجامه نو دا وی لیکنه خواه چه دلری نسو کگور ناغوی گور دا سره خواه بربند ده نو چه راشی نو لستونی ور پورن خطی او پتلونی اغسطی دا جامعی یواری سواتکم چستاسو بدنونا پتی عزت و حیائی وریشا دیم صفت یاداده چه زینت تی ریش اصل کې د مرغې بڼی ته وي ادا د مرغې د پاره سمره خاصته چې دا بڼی تلری کا کنه توبه نو خاصته پکې وریشا ولباس التقوا ذالک خیر او جامه د تقوا دا پټولو کې غوړه ده ذالک خیر سره دې چې ذالک غوړې لری ته اشاره کیږي او دې دین از دې توکړه دا هم اقه خبره ده چیرې د دې مرتبه او د دې برکت ډیر دی کنه ښا لباس التقوا ډیر قوالی پکې ابن عباس سے وی عمل صالح یادې دا هم یو جامه ده انسان کوي سعید بن جبیر وی حیا یادې حیا دا لباس دی کنه او ابن زید وی ستر دا عورت یادی چه لباس و تقواغی تا وی چه عورت پا کی پٹی کنا بی حیا کی گی نسڑی کنا او سو کوئی لباس و تقواغ دا چه حرام نئی حرام کمی چه پیغمبر من اکڑی دا چه ریخم زمان دا امت پا ناری نو باندی حرام دی نری هم بنا چه کن او لباس التقوا نه دي او بلغه چه سنت نه خلافي هغه نه من کړی دا چې ما اسفل من الكعبين چې د ګټو نه پکته ای د ناری نه پار نه پور باندې سوځي نو یې دغه ته وی لباس التقوا چې دا غي نه خلافي سو کوئی ایمان ته نمرات دي حضرت عروہ وی خشیت اللہ تعالیٰ نیرکول او حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وی السمت الحسن خو اخلاق داوی لباس التقوی دا اقوال لی پا دیکھیں و بہتر مانا دادا چیانگا لباس چی دا سنت سر مرابط برابر وی سنت نا خلاف نہیں ذالک خیر دا ټولو کې بهتر ده ذالک من آیات الله اذا ذا الله ذ نعمتنا یو نعمت ده الله یذکرون دې لپاره چې خلق عبرت واخلي د دین دویم خطاب در دې لپاره ذکر کوي چې خیال ساتي هغه ابلیس چې د آدم علی السلام او د حوا نه جامیل رکلی پواس وسی سرا نو آقا جوانده دیلا نو بستا سنم دا جامیل رکی خوا اولا دیر چلو نورزی نو آقا کاری اوکا چه عربو با تواف کهو دا بیت اللہ نا نو جامی با اپلا ورزول داولی داو دا شیطان واس وساو چه و تیویلیو چه پدی جامو کتا سو سسن ندی کلی په دې کې به تواب کوي د خدای د کور نه دومره تاسو د خدای د کور قدر نه کوي نو بس هغه جامې ته نه ویستې نو زبردست وسوسه وکنه ښه او دې کې رد د شرک فعلی ښه رستم راځي دې کوم ښه یا بنی آدم ای اولاد د آدم علی السلام له افتننکم الشیطانو فتنه کې ونه غورځي تاسو لره شیطان او گمراهه کې کما خرجا بویکم من الجنتی سنگی چرا استلیو مورو پلار ستاسو دا جنتنا اللہ را استلیو خود دو اسوسوانو دو بخپل کوششو کنو ینزیوانو هما لباسو هما استلیوی داغی دوارونا جامی دا نور لیری هما سواتی هما عاقبت داشو چوی خول دی دوارو تاخپل بدنونا او داغی نقصاناتو ریهما خا لیریهما معناسو ای یرا کل واحد سوعت صاحبه چی دی یو بلولی دا دی بلچا بل سو خنو اده ملیکو نخوزوک سطر نکی ملیکو مثال خود ونیا دا دیوال لی دا دی نسوک سطر کی نو زکا یو بل تخکارشو نور دانه چې او شرمې دا او رسوا شو خلقو نه خلق کم زيو انه يراكم هو قبيله يقينا دا شيطان ویني تاسو پخپلوم او د لخکري د ډيري لخکري تاسو ویني من هيس لا ترونم دا سي چې تاسو یې نوینه نو دنه ځان بچکول ډیر ګران دي صرف باغ ذات پته نه بچکیږي چه غار سوی نی لیکن اگه خونشی لی دیکن اخا نبا دیکی اختلاف ہو امام شافعی سے ویلیو چه بیریان لی دیشی انو چه قرآن ویلی چه من حیث لا ترانم تاسو اینشی لی دی نغوی نه په خپل شکل کې نشیلی دی اچھا پیرې د ځان نه انسان جوړ کی د ځان نه حیوان جوړ کی نبی علی دیش موږ وایو دا څه کوم موږ وایو چې دیش هغه پیرې نشه بیا کنه ته ویل شي دا چې ما پیرې ولیدو دا لیدل نشته چې په خپل شکل کې تی وی نه قران یې منه هي صلی الله ترونه هم ته نشي هون دا صرف دو ایمه و قول دی امام ابو حنیفه امام شافعی که دیش امام مالک عمر سر مرگری چی قیامت کی با خبر اولتائی مونگ بیوینو امونگ بنوینی سو دلیل نی ذکر کرده و صرف دو رویلی چی دا آغی قول لکنه انا جعلنا الشیاطین اولیام بیشک مونگا گردولی دی شیطانان مرگری او دوستان داغی کسانو چی ایمان نروڑی بیا بیاوی خوا ولی چی اتباع دا معاون زلن نکی کنا نو داغی طویلی شی لا یومینون نو بس اغی دا شیطانانو مرگری پاغی پس روانی اتباع دا معاون زلن نکی و ایزا فعلو فاحشتن او کله چری کار کی د بی حیاه او قرطبی شرک حسن بصری وی قالون وای په جواب کې وجدنا علیها آباءنا دا هم زکه کو چې زموږ مشرانو کړی دي مونږ دې مونږ په دې باندې خپل مشران والله امرنا بها او الله وی مونږ ته حکم کړي چې دا بی حیاي کوي در دې دلیلونه دې باطل پرستو همیشه د پاره وجدنا علیها آباءنا نل رب العزت جوابونه کړی زې په ځای کنه نه جواب ځکه نه کوي دلته صرف داوی قل هو یتن الله لا یامر بالفحشاء بشک الله خو هغه ذات ته حکیم چې هغه مرنه کوي په بی حیاه سره اخو امر کی پاک کار سره چاغي کی حکمتي اوي کی عزتي اتقولون علی الله ما لا تعلمون تاسو وای په الله باندې هغه چې نه پويګم الله دروغ جوړوي ابل داوي چې مونږ مشران کم مشران ادم او حوا یاده نو خوږي پوونه شنو داسې چلو شو اخو به حیاي نو هغه په خپاو په دې باندې چې جامې ته نو وېستې شوې نو هغه په دلیل کې پېښ کوي چې ریم دغه سکړې او مونږ هم دغه سکو نو نو خو هغه له صدا ورکړې شوې و چې دونه نه خوراک کړو ته په هغه پس روانې قل امر ربي بالقسط او آیا چې حکم کړی دی رب زمان په انصاف سره او په توحید سره. ابن عباس سے بوی الا الہ الا اللہ او رب خو په دې امر کړی دی هر چاته هر امت ته هر قوم ته. دا خو ډیر دی عزت خبره ده، د ایمان او د یقین خبره ده. واقیمو وجوهکم عند کل مسجد او امر کړی دی چې خلقو ادرو حاضر کې خپل ځانونه په هر وخت مانځ کې منقضا نه کې. اقیمو وجوهکم حاضر کې خپل ځانونه په هر وخت مانځ کې عند کل مسجد. مسجد کسی غد ظرف شنو جماعت ته، او که مصدری میمی شنو بیا عبادت ته مراد ده. هر عبادت ته ځان حاضر کئے. ابو بکر جساس وی چه توجهو بالاخلاص، چه ادری گئے اللہ تنو دیر پا اخلاص سر ادری گئے. لا لوسن ولا لغیره، بت تمو ادری گئے، وسن او سنم تمو ادری گئے، بلکہ اللہ تو ادری گئے دیر پا اخلاص سر. ودعوه مخلصین له الدین، امون سده و اللہ تا فریاد ده، اللہ تا پلنا ده. ودعوه او بلے اللہ لرا پدا سے حال کے چه خالص که ان کی اغل رخپل دین او خپل بلنا. دا دریم دعوه کنو چه اصل دعوه دا توحید. کما بداکم تعودون، چې څنګه الله پیدا کړی وینو دغه سی الله ته واپس شې. کما بداکم تعودون، ان صد سرونه تک مخ کې وي سوره انعام کې کنا، چې لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. دا سی یوازې را لې صد سر نشتا. اسوک دایا دی اسو کوئی نمانه رستو دکنا. فریقا حدا، یو ڈالا ودا سی چه اللہ بوتا ہدایت کری پا دنیا کی. وفریقا حقا علیم الظلال، او بلا ڈالا باغی چه ثابت شی پاغی باندی گمرہی. حدا فریقا حدا، او حقا فریقا علیہم الضلالہ، دو ڈلے برازی دنیا کی. نوی پیدا کلی ام دغسیو کما بداکم، او پیدا کلی زکو چی حدیث کی رازی چی اللہ آدم علیہ السلام پیدا کو، نو ټول اولاد راوی استداغ دا بدننا، نو سخی طرف تشو او سگست طرف تشو. خی طرف ته وچ اتک سپین سپینو، اجه ګس طرف نو اتک تور سکارو کنا. آدم علیہ السلام بیا وجړل الله ته، نو دا ول دې ته سکړی فریقان هدا او فریقان حق علیهم الضلال. ادا دې قیامت کې به هم الله آدم علیہ السلام ته وی چې جدا کا د خپل اولاد نه د جنت د جهنم د پار ابرخان، جدا کبره جدا کده جهنم ده پارا. هغه وی چې الله کم سمره جدا کما، نو وی چې من کل الف 990 دهر زرنا نه سوا او یو کم سل هو یو جنتی شو پزرو کې ادانور ټول د جهنم برخه شو. نو په پیدایش کې هم فریقین، او بیا په واپس کېدو کې هم فریقین. دا شو کما بداکم تعوذون، دا مطلب څوک داوی کما خلقکم بقدرته، څنګه چې په خپل قدرت سره پیدا کړی یې وسو، نو دغه سی به واپس شي په قدرت سره. هغه تاسو نه ده کنه یو ډله به په هدایت باندې چلا وو ته هدایت کړو او بل ډله هغه چې په غی باندې ثابت شوی دا گمراهی چې دا په بخت سوق دینو انه متخذو الشیاطین اولیاء من دون الله دا خلق دې کنه چې روان دي شیطانانو په روان دي نیولې دي شیطانان اولیاء وګورو اتاته مونږ ته موي چې اولیاء نه منه په اولیاء نه منو مونږ قرآن وایو او وی کله ویلي دي چې شیاطین الانس والجن تاته به دلیل نه معلوم مونږ ته دلیل معلوم دی ښا چله وی چې اولیاء د شیطانانو د پیریان نه دي اسه د انسانانو نه دي شیطانان کنه دیوتا ته پد بغد ګوري چې شیطانان ته دی اولیاء وی و قرآن ویلی دینو انہو متخذو شیاطین اولیاء و استاسو اولیاء اغدی چی قرآن ویلی چی دا شیطانان او منگا چی اولیاء وایو نو هر مومن مسلمان نیک عمل چی عقیده دا توحید و عمل پا سنتی دا اولیاء دی اگر برستو سورت یونس کی راشی تا اولیاء پیجنی ننو در چا خپل اولیاء دی خواه نو دنیا کی سنگا چیر شید دو قسم دی نو اولیاء هم دو قسم دی یو اولیاء الرحمن دی او بل اولیاء الشیطان دی کنو نیولی دی شیطانان لرا دوستان بغیر دا لانا نو دا اولی دی تا سوک چاو تا بیان ندے کڑے اپو اکڑی ندی لوینا ویحسبون اغي په خپل په ودینو اغي په خپل ځان تعلمان وینو اغي دا ګمان کوي چې انهم مهتدون په دنیا کې مونږ حق پرسیو هر باطل پرس نه تاسو کوونو تا به په شک کې ورځي ها چیرې دا دومره خبرې وکړي ماته کنه زمونږ دا کار به نه وینو دمر اغی سر دلیلون دی خبری دی انہم محتدون یا بنی آدم ادنیم ذکر کم او پا دے که خاص کر رد شرک فعلی کئی چلاوی ما لباس نازل کرو دی تز نعمت ویما دی تز زینت ویما حلال او خلقو پزان باندی حرام کم شرک فعلیو که کنا سنگ ایچه التک انعام او حرس پزان حرام کړیو نو دغه سید لباسوم په نعمتونو کې او په حلال سودونو کې داخل لکنه الله وتوی واخله خذو زینتکم واخله ځان سره خپل خایسو عند کل مسجد په هر وخت د مانځ کې نو هر وخت کې خو اعلی وخت ادا وکنه قرآن خو هغه وخت چې ډیر اعلی نو کله جستا مطلب دای چې د نوې جامع چو مانوي پیزار چو ما او تاس کوم نه لا یو مخک به زما عبادت وکا یو درکات نفل وکا خیر دې نو برکت به پکې راشي واخل اذان سره خپل خایس او عند کل مسجد په هر وخت د مانځ کې وکلو وشربو دام په ځان محرام وې چې د خوراک سیګونه دي نو خړېږي لراوسکه ولا تصرفو لیکن پدې کې شرک مکوې کنا چې ته دا خرما دا نه خرما بهیرا او صاحب نه خرما دا لباس اچو ما دا نه اچو ما زره باندې خنه راځي دا خو شرک دی الله وی دا سې کار مکوې نورم به معنا د لا تصرفو دا ده ادویم دے چی لا تصرفو دا حد نزیاتی مکوئے خوراک کوئے خود پیغمبر پا طریقہ و پا سنت باندی چی اغویلیو چستا یو نوڑے تا اشتہا کی گی بس اکا نو دا دا تو عام طریقہ شوا او کنا دا غی خلاف کے نو بس بیا با اسراف تی نجوڑی گی نو خوا او پس رینوی چی دا احکام طول عام عام دی خواه چی کم وقت ستا دا برکت وختي او د عزت وختي نو لباس واچوا په دې سره به د عزت ډبل شي دوګنه وشي ښا جساس وی يدل على ان حكم الايه غير مقصور على التواف دا وی یواز عربو تنوي چری په بربنده طواف کون الله او ته وی چې خذو زینتکم جامع واچوي نا عند كل مسجد نيوي لنو بيت الله يو ده کنه چې کلو يراولنو مطلب عام شو یا ان المراد بیا الصلاة یا خاص مستنا نه د منځ وخت وی کده طواف وخت وی کده خیرات وخت وی کده ایمیل منو وخت وی نو الله وی زینت ځان سره واخله چې حضرت عائشه رضی الله عنها وی ابو داود کې راغلو چې نبی علیہ السلام ته چا आवाज وکړو مېل مراره نو نور سنو نو یو لوٹا پرتاو بوی پکی نبی علیہ السلام پاگی کیو کاتو او اختم اختی احسام کرو میماو تاوی چی تم پیشن کے ناغوی چی گورا میں علم لوزی بارو نوزان با سمیں کنا چی بدنخ کاری ونخان دی در پوری یا خدا تو نو ګورا دا غدی تاجت نو هغه چې الله پیدا کړو نو حسین جمیل مزین معمبر معطر فارس برابر په دې مونږ ته سبق پرې خوځو چې ګډ وډ موزه بار ملمت ولی خذو زینتکم قرانو موي چې ځان حسن بال کې خوزان خاسته کې نو کو جمعات تا زین وزه او کو اجری تا زین وزه هر وقت کی چوی خواه او دا دیه دیر صفتو نا ذکر کلی چی کم خوراک کی سمرا فیدی دی نوی کلی چی او بنده کم خوراک کی نو اصح و جسمن بدن دیر صحیوی درست وی خواه او اجود حفظن حافظه ډیره زبردست دی ښا سبق تنی ریږي دا کم خوراک پیدی او ازکا فهمن عقل ډیر صفائی او اقل نومن خوب ډیر نور دی ولا او اخف طبعا طبیعت یې اروح کې داسې خصپک نانوی چه طبیعت می درون غنت ده نا دیر اکلی با دینو ده قلت ده اکل ده فیدی ذکر کلی بیشک اللہ محبت نکی ده اسراف که انکو سران انوری فیدی لری که ده فیده ده چه مصرفینو سر محبت نکی نمقلینو سر کئی کنا چې پاندازه خوراک کوي کنه قل وای او تامن حرم زینت الله الاتی چا حرام کړی دی زینت الله غا اخرج لعباده چې راستلې دی د خپل بندیان لپاره دی خو د ځمکې نه راستلې وکم اخ کې وسره انزلنا ذکر کړو دا د دې د برکت او د قیمت توجه نه کنه چا حرام کړي زینت او خاص د الله چې راستلې د خپل بندیانو لپاره ځکه په دې کې حرام ول ام شرک فعلی جوړيږي او طیبات من الرزق او چا حرام کړي هغه پاک صفا او سوترا رزق دواړو کې حل او حرمت دې د شرک فعلی ویل شي دا قرطبی ذکر کړیو چې دلت الایتو على لبس الرفيع من الثياب ايات دلالت کی پدی باندې چوچت لباس اغستل دا جایز دي کنه ارسمه قیمتی من الثياب والتجمل بها في الجمع والاعياد وعند لقاء الناس او خپل حسن خکار کول پا دی سر چکم دے کی گن گنی گن گنی جمع او یا داختر روزوی او یا ملاقات که دم علمانو سر دا وقتو ندی یا مزاورت الاخوان یا کم علمانه نی اسی بارو تی خپل رونو سر زما ندی طول وقتو نکوی رفیع لباس اغسطل جائز دی کنا دا تکبر ندی دا تجمل و تویخا قل اوائیو تاہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا دا طول نعمتنا که طعام دے او که لباس دے دا خلایق دے مومنانو سرا پدی دنیا کی پدی جوند دنیا کی ادی نورو سرا ندلائی خوئی ربا سچیئے نو اللہ دنیا کی اجازت ورکڑ دے نو کنی اللہ وی دی لائق ندی دا دی لباس خالصتا یوم القیام او بیا با خالص چید مومنانو دا پارا پرد دا قیامتا ال تبیا دینور د پاره نشتا دیوته محرومای نه لباستا نه خوراکشتا نه سوزایمه مکانشتا هیڅ نشتا هغه به خاص مؤمنانو سره شی او دامن خالصتن چې دې سره بنی او مؤمنانو سره وی او یا خالصتن معنا من شوائب تنغیس والتنقیس د دینه به خالصی چې دنیا کې هم خوراک سکا کا او لباس شته خو سره د غمونو نه سره د مصیبتونو نه ښا اول تکي بداسې نه کذالک نفصل الایات لقوم یعلمون الله وی دا زما شان دی او کمال دی چې مونږه بیانو آیاتونه دا غی قوم د پاره چې پویږي چې په دې ټولو کې د ځان نه بسنه کوي کني شرک پھیلی تنه جوړیږي نو اوس هغه خی چې الله کوم محرمات د خپل طرف نه لازم کړی دي هغه ته محرمات الهیه وایي کنه څنګه نام کې بیان شو قل انما حرم ربي الفواحش هو یتاب شکا حرام کړی دی رب زما د به حیاي سيزونه د به حیاي کارونه فواحش لکه د عربو چې بکول ما زو حرمین ها او چې ښکارې د دینه لکه هغه چې په ما بت ونا او کپټ وی والاسما والبغيا حرام کړي د شرکو یا لوی ګناهونه والبغيا او ظلم بغیر الحق هغه چې ناجایز وی والبغيا بغیر الحق ولیکل کلا چې کافر او مسلمان جنگي ناغي کې کوم مسلمان ارسم ربغي وکړه ناغه غیر حق نه دی توبه کلا په دې جهادونو کې خاص کر د روم سره او د فارس سره چې کوم جهادونه وکنه ناغي کې بیا انسان په ځمکه ګرځې دی نشو بس په لاشونو به خپې کې خو دی زګه چې په یو جهاد کې یو جنگ کې یرموک پتا وای د باغی کې دشمن او یازر او پورې وکنه هدي دیر شو پورې یا دینا کم ردی کې سلک کسان شهیدان شي او سلويخت پورې دا څنګه اسیم سره شهید شي طبیعت خراب شي ګډه خراب شي کنه سلويخت نه او غي کې د نیمه نزيات کنه نو یې کې بیا چې دي ګرځي دنو پلاش به خپکه خودا پلاش به او دور تنظیم خونه چې اوچتي کې ګاډي ماډي نو نو چا به ویلو چې ډیر زیاتې وکنو نو الله وی زیاتې وکه خو به حق باندې وکه والبغي بغیر الحق زیاتې خو حرام دي چې ناجایز دي او دا خو جایز وو چې الله ویلو چې وقتلوهم حيث ثقفتموهم قتل کې دیره لا کنه وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد وان تشركوا بالله او دې حرام کړی چې تاسو شرک وکړئ د الله سره معلوم ينزل به سلطانا او چې نه نازل کړی پاره باندې الله سو دلیل وان تقولوا على الله ما لا تعلمون او دې حرام کړی دي چې تاسو بیا د شرک د پاره دلیلونه وایي چې دا زمونږ د مشرانو کارو الله مونږ ته امر کړی هم شرک وایي هم دروغ وایي دا ټول الله حرام کړی ښه ولکل امت اجل او د هر امت د پاره نیټه ده او د هر بنده د پاره فیضا جا جلوم کل چراشی نیٹا دی لا استاخرون ساعتا نبرستو شی او سات ولا استقدمون او نچری مخکشوی دی دی ذکر اکر دی دی پارے اس بات دا قیامت دا آخری خطاب دی یا بنی آدم اے اولاد دا آدم علیہ السلام اما یاتی انکم رسولم منکم دے کم وقت کیویلیو ازل کی چکل اولاد ټول راویست کنا نو نوری خبری ام کلیو ہے دیم ورطویلیو کراشی تاستان پیغمبران ستاسو دا جنسنا چی انسانان بی او بیانی با پتاسو باندی زما آیاتو نام انبیاء او دقا کار دیخوا الحمدللہ یقصون علیکم آیاتی بیان بکی پتاسو باندی زماد آیاتنو فمن اتقا و اصلحا اگا چاچی زان بچ کد شرکنا توحیدی قبول کم او عملی درست کو پا سنت باندی فلا خوفن علیم نبیر پدی باند فلا هم یحزنون او نبدی غمجن شیم او کسان چې دروغ جنې کړل آیاتونه زمون غواستکبر وانه څنګه دروغ جن کړو ځان یې لویو ګڼ زاغین چې زمون غدي تاجت نشتا فلایک اصحاب النار دا کسان جهنم یان دي هم فیا خالدون دی وا په دې جهنم کې همیشه وي دا هغه وخت نه دا خطاب شو آدم علی السلام ته چې زمام پیغمبران برازي او تاسو ته دغه دوه خبرې کوي دا غي وداکاری کنه نو دې اشاره وکړه لباس التقوا دا لباس التقوا د کفمن التقوا واسلحه ایمان چې چا معنا کړی و حیا او خشیت الله دا معنی زکه کړی وي چې دلته تفصیل کې وي کنه او زجر ذکر کئی مشرکین الاول او بیا داغی شبہات او داغی جوابنا فمن ازلم پس سوک دلوی ظالم ممن افتران علی اللہ کذبا داغا چانا چی جوڑ کری پا اللہ بانی دروغ دین ازان جوڑ کری تشرک دے بس علی اللہ کذبا چه اولاد ولا ثابتی شریک ولا ثابتی سوک ولا مکان ثابتی او کذب بی آیاتی او درو جنکی آیاتونا دا اللہ چه نازل کری دا دید پاردی چه دا خلق تا بیان کے اولائی کا دغا کسان چی دی ینالوهم نصیبوهم اوبرسی دی تا خپل برخا من الکتابیم اللہ دی کتابنا صبر خبور اسی دیتا دا مکذبین یا دی نو یو مانا دا کئی چه ما کتب لهم من رزق و عمر و عمل دا غوط لیکلی شوی دی کنخا اق قبر خبورت رسی دنیا کی چه رزق ولی اللہ کم مقرر کردے عمر ولی اللہ کم مقرر کردے او عمل چې شقی دی که سعید دی دا بوتور اسی من خیر و شر نصیبهم من الكتاب دا عام مفسرین و معنی دا خواه اځین مطلب چې د کتاب نمرات قران شي نو آسان شو دا کسان چې دی او بل سي دي ته هغه خپل برخه د قران نه د دې کومه برخه ده دا وسونه وي والذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون در دې برخه ده کنه مؤمنانو برخه مخکې بیان کړه چلا خوفن علیم ولا هم یحزنون تا دا غیب رخشوا ادار دیب رخشوا ینالهم نصیبهم من الکتاب دریم معنا سوک داوم کئی چی کتاب نمرد عمل نامی دی چی ملائکو لکلی دی نا برسی کنا قیامت کاری ہوتا چال پا خلاص چال پا گسل اسبان حتا اذا جاءتم رسلنا تردی پوری چراشیدی تا مرګ راشیدی تا ملائک زمونګه ملک الموت او داغه مرګری یتوفون هم لکیه قالو نوای وتا اینما کنتم تدعون من دون الله دغه تپوس دینو چرت دی وسو هغه الها چې تاسو به تاواز کو بغیر د الله نه چې سخت ده نه لري کی دا وخت پکار دی خدای خواغه ته وی چې سړی له سخته کې پکار راشي نو دا چې کوم بلل نو هغه څه شو وسو دا اوس وخت دی چې تاسو نه دا تکلیفونه لري کی کنه اوس به تاسو ته موت راځي لری کولی شي دنه ان ما کنتم تدعون من دون الله قالوا ابويدي ملائكتا ظلوا عنا اغي خرجوا څومره باندې را سره وکړو رخصت مونږه وشهیدو علی انفسهم گواہی بو کی په دغه وخت کې په خپل ځان باندې انهم كانوا کافرین چې مونږه ځان تسوي ورته ځان نو خبر دا انسان دی ښا اما شومان نو بوي هندو سره کافر سره په ځان نه پويږي په سر به ولا خسن کې خو دا منځ کې هغه دلته کېو چې دی بوي خو مونږ د ځان نه نو خبر مونږ خو وی چې مونږ مسلمانان یو مونږ گزار یو روزه دار یو تابعدار یو دادا یو ښا امنځ کې مونږه کافران یو او دا څه چلو شو دا سورته انعام کې هم تیر شمخ کې 130 کې فالته وسره دا بحث نو کړی تفصیل دلته وکه ها الته خویلو چې ذالک علم یکر ربک مهلک القرى بظلم پیغمبران زکلی گم چې قال ادخلوا فی امم ابوی الله چې خبر پرې ده ورځې پی داخل شه پداس امتونو کې قد خلت من قبلکم چغیستا سونه مخ کې تللی بختورو من الجن والانس بل سوق نشتا پریان دیو بنديان دی فنار په دی اور کې دی نو زه وسره دی به ورشي کلما دخلت امتون په هر وخت کې پر دا کار جاری ده کنه ها پار وخت کې چې داخل شي یو امت یو ډله جهنم ته لعنت اختها نذيب لعنت وي پا خپلو ورونو باندې خپل ورونو خويندو اخت دا وکنه نارینه نو خو سبلاون ښا دیو ته دنیا کې هم نمونه ده زنانو کې خودو یو بل پورې ټول ټوکی کولی نو چې راهکاره به شمرګرین وی به خور به بیراله هوا سره یو غره ها ادی به ته خور به بیراله نو الله تعالی خبره کوي ذی بلعنت توی په خپل مرګرو باندې چې د دې او د غید عقیده او دین یو شانته و نو ځکه وته اخته هاوی په معنا د مثله سره مثلها فی الدین والملت قرطبی وی ولی دی خو ډیر غصه دي کنه چې تاسو چلو شو نو چې لړشي وږي وي نه کنه نو په دې راځي به شروع کی چې ظالمانو کافرانو تاسو کافرانو نه مونږ هم ځان سره کافران کړو دی لا غصه حتا تر دې پورې زدار کو فیا جميعا زیب تنگینو را چمبل بشی پک ټول غوندو زیب کم زئی زویقن حرجن قالت اخرام لی اولام دا وسو نو بوی دا وسر استیرات لن کی چدا کم وسر لنوی نوی او بوی غرم بو پا حق کی اللہ تبوی ربنا ای رب زمانگا ها اولائی داغا کسان دی اضلونا چ مونږه گمراه کړیو مونږه تباہ کړیو فاتیم عذابن ذیفم من النار نو ورکذیلا عذاب ډیر پور کې ذیفن دچن معنا نه ده چې نه دچن معنا ډبل نه ډیر عذاب ول ورک ذیفن من النار زکه چې په خپل هم گمراه او مونږه هم گمراه کړیو عملونه ډیر دي ګناونه قال او بوي الله لكل زيف الله خو سره خبرې نه کوي خو لکه ملائک بوته وي چې خبره دا ده چې هر یو له دو چند دي هر یو له ډیر دي نو ولي دی لومبولا مشران له خو زکه ډیر دي چې له شرک هم و قیادتهم دیم په خپل شرک کو او مې قیادت کو د شرک نو دې لپاره ځکه دوی چن دي ا دې نور د لپاره ځکه دوی چن دي لکفرهم و اقتداءهم کفرهم کو پاغي پس اقتداء کول ګورو اقتداء هډر لوي شي ده کنه فبه خدا او مقتده کثیر شو نو می کفر شرک او می اقتدا کولا ناریو لډیر دی لکل ذیفن ولکن لا تعلمون لیکن تاسو نه پویږئ سمانا الته نه پویږي په جانم کې نه پویږي او کنه پس نه پویږي وای چې هر یو جهنمی با دبل ننی خبر هر یو بے جدا جدا کلی یوازی یوازی ادبل نبنی خبر چه دا غص حال لے ولی کچری خبر شی دی یو بلنا یو بلی لی دے کنا او لی دلے وی چپا غا خوڑی را سخت دا زخو دا غا نخیما نو قد حصل لہو سلوتن تسلیوت حاصل شوا اتا صلیق اللہ آغی تنور کئی نوی لا تعلمون تاوس خبری ہے تاوس خواقو نوی نیکن یو بلبا نوی نی پجاننن وقالت اولام لی اخرام او بوی غلوم بی دیر وستوتا مخامخ بوتاوی فما کان لکم علینا من فضل نئے تاسو پا مونگ باندے گوارا تاسو کم دا غزامنی ہے چی مونگ باندے گوارا ہے چ اللہ توای چی ذیل ذچن عذاب ورک ولی تدا سے نیک عمل نشته استاو د پاره پمون باندې سغورواله فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون اوسکه عذاب د خپل عمل په جوان نه ښه الله ای تاسو رضایت نشتا چې سوم کړی دي هغه به تاسو رسی نه نه بام کول نه نه به رسی دتا ا چې کړیم دي نو رسی به دتا بما کنتم تکسبون اوګت تخویف او بشارت ذکر کئ اول بشارت د مؤمنان اوګدو ابيار پسې تخویف ځکه حال شروع دې دواړو ډلو نه ښه دا غزاینه چې فریقن هدا او فریقن حق عليم الضلاله دو فریق شو نو قران چې خبرو کین ورپسې شي بیا ها الی پریدی چې پورا ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها تخويف محقق بشکره کسان چې دروژن کړی دي آیات نظمونګه او لوی کړي دا ځان لوی کړه له د دین دا مخ کې مو وکړه چې پیغمبرانو بیان وکړو نو دوه قسمه خلق پیدا شه فمن اتقى یو او الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها جرمم دقه دی ګوره ښا قران چې کوم مجرمان ذکر کوي د مجرمانو سزا ذکر کوي نو دقه دی چې د آیاتونه چې له زما د آیاتونو سره ظلم کړو نو دغه مجرمان دي چې وګورنو غینن ځانت ډیر نه کانو پاکانو متقینانو زاهدانو داوی لا تفتح لهم ابواب السماء پر بنن استیشی د دې د پاره دروازې د اسمان د دې خلقو د پاره چې الله ای زما د آیاتونو تکذیب کوي اپاری کوم لوی کوي ته تو توه وینا مونږ له راضی زموږ دې قران تاجت نشته وي زموږ استادان نشته وي کنه لا تفتح لهم ابواب السماء سمان یو معنا پربنن استیشی د دې د روحونو د پاره چې کلم ریم دروازې د اسمان ولي غي خبره اوسي اوسي ملائکه نو چل توازو کی چې دروازه کولو نغي اوي چې څوک دی وی پلانې دی فلری کوي وای سکته اوسه دیزه تدا خلق الله نپری دی اوسه کته اوسه نو سی جین ته اوسی لا تفتح ملائکه ته دروازه نه کولای خو پیه نه ټول کنه نو پته ولګی دا بالمقایسه چې د مؤمنانو د روحونو د پاره دروازې کولاویږي دا مطلب یې کنه د قران څخه چې الله وی قران کې فکر وکړي نو دا غا فکری چې الله دې د پاره خو دروازې پرانه نستې شوې فالله دې د پاره خاص وي لهم نو یره پته لګی چې د مؤمنانو د پاره به دروازې پرانه ستې شوې شکر دې الحمدلله کنه وشاله شي انسان دویم پربنن استیشی دروازه د اسمان د دې د اعمالو د پاره عملونو د پاره ولې دې خو عملونه کوي کنه او بیا پر روزه کې اسې مون نه کوي روزه کې کوي جماعت کې ځای نه دی دین سره ټوکی کوي الله وی چې مشرکی کنه کار سور عمل کوي ها بر نشیتلې اگر کی دا قوت نشته دی چې بار الله شي خان ابواب السماء نو کته را ورځي ان کتاب الفجار لفی سجین سورہ متففین کې وراشي چې دا وی کارنامه او ریکارډ کته پروت التزی او درې معنا نشی پرانسته د دې د دعاګانو د پاره دروازې د اسمان ٹھیک ده دامی عمل کی داخل لے کا نا و دا خودیر خصوصی عمل لے ادعا مخل عبادت نو کچاوی چی دا خود قبلی کا نا اللہوی نا کدو آگانی کئی نو دروازی نشی پرانستے نو قبلی گیم حلکہ دا دعا بس قبل شی چری که دو سنت و خلاف دے دو سنت و خلاف دے لا سوچت کلو تبت یدا ابی لہا بموتب ولا يدخلون الجنه نو داخل شي جنت ته نشي داخله دي جنت ته پدې ډېر خلک خپاو ها ځکه چې د چا استادانو د چا پیرانو کنا د چا بابا جی او کاکا جی مشرانو کنا نو دی پدې ډېر بد غاڼلو چولې تاسو یې جنت ته ونه دي نوې قران وی چې لای ځونو لر جنته ټیک ده وی جنت تکاول نشیتلې ګنات شوی نو مونږ هم دا منو او نه په دلا په فضل خلاص شي نه د پیغمبرانو په شفاعت باندې خلاص شي او جهنم تلار شي نو سزا به ول ورکلی شي نو پاک بشي نو بیا به جنت ته ځی کنه ملای نه پويږي کنه به د مثال نه پويږي ستاره سدا عقیده ده چې اوزل بزي نه یوزل بنځی کنه حتا یلجل جملو ترغی پوری چننو زی اوخو فی سم الخیات دستنی پدی سوام کی دا گندل استن دا خیات اغیط ہوئی خوا دیتا تعلیق بالمحال وی مطلب دار چی اوکار نکی گی نو دے مثالی چی دا اوخ با پکم دے اغیط کی خلق تار نشی ننیستے دیر پا گران باندی نو بیا اوخ بابا کسا ننوزی انسان مل خیات او دیدی کنا پارا خبر اکی دی اوخ پل اوخ کارا کڑی دی نو اینا نا پی او قرآت کی جمل را گلی دی جمل جمل ستوی وی جمل رسائی توی دا چی او گاڑ خراب شی نزی بل پوری او تلی آٹو چین نی وی دغه ته جمل وی خنو یو بل مفسر نشته چې رورو نره کوي دا ته چاویلو جمل نشته جمل راغله ځکه عبد الله بن مسعود په هغه وخت کې غوسه شو هغه وخت کې خلکو ته پوسونه کول چې راځي معنا او تفسیر ورپسې قتل غواړي د لغاتو کتاب ورپسې قتل غواړي او کې بولری قتل غواړي چې د جمل وسب ناغنه تپوسو کو ناغو ته وي په زوج الناقه دوخه خاون پیجنې ناسړې غلې شه بیان چې اوس کو بیا تپوس کم ناس نه چې زما ده خزي نو واخلي عبد الله محسوس سمره خسړې هو سمره بزرګ انسانو کنه ولکه دا سی دروغ و تسلی نشی ٹنگی دیکن حوی زوج ناقت خواب فی سم الخیات حضرت شیخ باوی وی دا جمل دی یادی اگا اوخ باومی یادی خودیم اوخ دی ولی دا ملک و جمعی سلوی اختی و سرسائی او صدقی پڑلی دی نو دو اوخو مرغت تے نو ایلے کتا دستنی پسو هم کتلے شی ستا دا پارا در جنت دروازه چی دا اگا دمرا تنگا دا لگا دستنی اگا سوری نو تا نشت لے پاگئی که وستن با ماتا که او جنتیان دا پارا سمرا دا وی سلویخ کالو پا منزل بانده وی وست خوش پراتا دا حدیث کرا دی ایو وقت برا شی چی پاگئی که با حجوم او ټیل جوړ شي نو دا نه چې غني خدای الله خی کنه چې دا غ دروازه وا چې زوره زمانہ د قصه خوشی پرته وا وکذالک نجزی المجرمین الله یې موږ د قصه سزا ورکو مجرمانو ته خپل جنت په حرام لهم من جهنم مهادن ها جهنم کې ارس ډیر دی د دې لپاره چې جهنم نه بستر ده مهادن تلعیدا توشک ده او من فوقهم غواش او د پاسه ته په پردی دي کمبل دي بلستنی دي ډب ډب په کې پروت دي وکذالک نجز الظالمین هم د قسم سزا ورکول الله وی ظالمانو خلقتا مجرمین او ظالمین یو تو وینو او ظالمین ذکر استو کې جداخ کارا دی ښا ابن عباس رضی الله عنه وی یرید الذین اشرکوا بالله د الله اراده صدا لهم سرا هغه خلق دی چې الله سره شرک کړو واتخذوا من دونه الهه ا بغیر د الله نه نور حاجت روانو دا نیول یو کنه وعلى هذا فالتقدير الظالمون ها هنا هم الكافرون تفسیر کبیر نقل کړي چې بل څوک ته ندي مرادو دا حال ذکر شو او بشارت ذکر کی والذین آمنوا وعملوا الصالحات او کسان چې ایمان راوړل دي او عمل کوي عمل صالح ناغیم وی چی اللہ من خود دیر گنانگاریو او دیر رانا عرص شوی دی اللہوی لا نکلف نفسا اللہ وسعہا من تکلیف ناچو پچابان پا دین کے مگر داغد طاقت مناسب نوچی دیو سلی مجبوری نو اخو اللہ معاف کئی کا نخوا تسلی والاور کئی داغدی جنتیان هم پیا خالدون دیو پا جنت کیا میشئیم ونزعنا ما في صدورهم من غل وبابا سمونغا هغه چې د دې پسینو کې دی یو بل تا سخره یو بل سره سو حسد او کینه دا به یو باسو مؤمنان دی د جنت دروازې لاله او غسل ازلنا خالی ندی خو په دې ګناګار ندی زکا چې دا د دې په اختیار کې نو چې د خپل زلون نه دا دغه وباسي ډیر تنګو په خو اختیار خنو کنه په خپل غو صفای نشو کولای لاس نه رسیدو نه لازم کوي چې زبې او صفا کوم الله به جنت ته بوزم چې زلون نه پاک شي ولی که دغا سی لڑشی که نو دنیا که بی یو بر سر لادورا حسد و بنیتی نوا چلتا سو رئی دی خو یو بر سر پدی باندی چه معمولی سیده که نا نو پدی باندی یو بر سر حسدی معمولی شه چه گوره دا اخ پل کورشتی و دمانشتا ګوراغ دوچه تواچولو ما هغه سي پليټو ندي ګوراغ ګاډه واغستو او زه هغه سي په سایکل ګرځم په دې معمولي سيزونو دنیا کې یو بل سره بنیتې دي او حسدونه دي نو لاوي چې الته کې خو به ډېر تفاوتي کنا زکه سوک بداسي جنتيان چه غلوی مرتبوه لتا گوری نو لکمون چه اسمان ستورو تا گورو اللہوی چه کل ادونه ولی سپاکم کنا بیا پا پدی تفاوتو او پدی فرق باندی بلکل لکی بی یو بل تسن رازی هر یو پا خپل مرتبه او پا خپل زیو مکان باندی خوشحالی دا صفائی اللہ زکر مخ کی کئی خواه او حدیث کی راضی چا خو بس لک خلق نی کنا نو چې د هر یو د سینې نا غن را وباسي نو د جنت ته دروازې مخه تبا سمې واړې جوړې شي لکه دلته دمې خو دا واړې ندي ډیرانو نه به جوړ شي توبه دا خو مونږ ته نخکاری او بابا سمونګه چې دی پسینو کې دی من غل یوبل سرکینا تجری من تحتهم الانهار اور وان وی د دې په اختیار کې نهرونه د جنت من تحتهم یې ویلي وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا او وی جنتیان الحمد لله جنت کې کنا ولې د نعمتونو په وخت کې ویل شي اللہ ډیر لوی احسان دی په مونږ باندې حدانا لہذا چې مونږ ته دا لار خو وا اگر تا خو وا پما کنا لنهتدیا امونګه مونږ خو چرینو چې لار مونږ ته لولا ان حدانا الله کله مونږ ته هدایت نه وکړې لولا ان هدانا الله کلام تلار نه وی خوله نو مونږ ته خدای لار نه معلومه مونږ چې وکیا مانای کی د کور اوتو کنا او ځان نه با مشروط جوړ کو چې ما ته ځای معلوم دی اچې لګون دی واپل شو نو بیا ورانه لا روکا شو نو تاسو بام کو چې پلانې جمعه تکملار تللی دا مونږ په څه پویږو دا خو الله مونږ ته لار خو نو کم ځای خولې دا الله لار څنګه خولې دا هغه خو ندی ویلی انا غلار دل تشته نا ورپسې وای کنا لار د جنت صدا توحید او سنت او قران او سنت او د قرات خولیو نو د دین غلار جوړیږي کنا هغه څه د سیمټو او د بلاکون نه جوړیږي د دین جوړیږي لقد جاءت رسول ربنا بالحق یقینا راغلیو پیغمبران در رب زمونږه په حق سره قران سره توحید او سنت سره د قلار و مونږ ته خولې و ونودو اواز به وکړي شي د جنتیانو ته مجوله ذکر کړه څوک به आवाज وکړي ملائک به आवाज وکړي د جنت اغا ملائک مقرر ابي به आवाज وکړي ان شان داده دا ان مخفف ده او دا قانون ده چې دې په اسمه ظاهر کې عمل نشي کوله کمزور شکنه نو ته آسان ډیوټي والا کړی ده چې تو په ضمیر شان کې عمل کړي ته ظاهر کې نشي کوله نو اصل کې ان هو شان داده ان تلکم الجنتو چی دغا جنت چی دیتا استو ایم اے مومنانو اورستموها دستاسو پا عمل پوری ندا گوری دادا اللہ پا فضل پوری دا دامتا حدیثو چی نبی علیہ السلام یوزلت ہوئی چی لن یدخل الجنت احدن بی عملی ہی نشت لے پا عمل سوک نشت لے جنت ناغی تپوسو کو چی ولا انتا اے پیغمبر توم نشت لے اگوی آو کنا زستاسو مرگر نیما زستاسو پشانت بشر نیما آسا خبرو چی دا سی خلق براشی چی ما با دا انسانانو نوباسی دا سی بیادا با خلق براشی چی ما با دا انسانانو نوباسی دی تبذک خیری کئی بھی اقامت کی کنا چه سحقن لهم سحقن لهم تبا دیشی و حلاک دیشی ناغوی او زم نشم تلی بخپل عمل اللہ یتغمدنی اللہ برحمتی ہاں علی بزلرشم چه اللہ میں بخپل رحمت کی راول کنا نوی دلتے اورست موها ولی ویلی دی زکوی میراس اغیطوی چه بی بدل ملاوشی ندی پیسې ورکړي ندی ولا مزدوري کړي او میراث د تملاو شډيرو کورونه پکې را لازمکا پکې را لای بی بدل نو یې ځکه اورست موهاوي چې دا غره د عمل عوض نه دی دا د الله د فضل عوض دی نو سوال پیدا شو چې ما د امون چې دومره ځان کړولې ادا دومره خاریم کړی دی نو دا بس شي نو الله وی هغه سره به مرتبه وچتیږي جنت ته قبولار شي فال ته کې خوششته نه چې ابراهيم عليه السلام سره ملاقات وشو د پیغمبر په معراج کې او بیا ته نه رخصتې دو نو وته وی چې اخبر امتک امت ته خبر کا غواړي چن الجنت قیعان جنت خدا سے ڈاگا دا ونی منی نشتا بگی وَإِنَّ غِرَاسَهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ دا غی ونی دا دی نو امت پوکا ویخیے کا چکوری ذکر کوئے فکر کوئے عمل کوئے چی جنت زان لڈک کئے نو دا عملونو خباد جنت ونی نیرونا پرشونا چتونا دا جوړیږي عمل لبیکار نزی دورا چی دا با ملاوی گی دا اللہ پا فضل باندی خوا دا جنت تی چی در کلیشتا استا پا میراس کی پا سبب دا غی چی تاسو عمل کرے ہو دا قرآن دویم جوابو کو چی علت اصل کی دا اللہ فضل دے او سبب والا عمل دے چی عمل کینو دا اللہ فضل با در باندی وشی کنا پا بی عملو خو نکی پا بی علمازو خوا بما كنتم تعملون سبب ذکر دی دی خورال جنت تا دیر پا خیر خیریت سرا شکریہ و داکڑا کنا حدا اللہ دیر شکریہ داکڑا وسا دی جہنمیانو پا حال زان خبری چیرہ خبری غستغوالی کنا زکا جی خپل خلقو رون بائیگانو عزیزانو دنیا کې هم ډېر خو وخت تیر شوی دی نو دا غي تاسو کول غواړي چې خفه دي که خوشاله دي کنه چې مبارکي ولا ورکو ونادا اصحاب الجنه اصحاب النار आवाज بو کې جنتيان جهنميان تا ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا شان دادي چومون تا مونگا غوا دا چکلیو مونگ سارا رب زمونگا رشتیا اللہ چی مونگ تا سویلیو اگر طول رشاشو فحل وجدتم ما وعد ربکم حقا نتاسو ما وعدو مونتا چی رب دا سرکلیو رشتیا پاگی با زی نی گوری دا خبری دا کولو زی با پی نی خوا نقالو نعم ابوی چی آو بس دمرا قدری ہوئی نو نور زی پی نو دا غیدہ نعم اللہ تا و ملائکو تا دیر بد خکارش دیر بد پیو لگی دا نو خیری و تکی فعزن معزنن آواز باو کی او آواز کون کے اعلان باو کی او اعلان کون کے ہر سوک بیوری کنا نو مداری کوئی چی هو ملکن یسمعو اہل الجنت والنار جنتیان بے اموری جہنمیان بے اموری ورچی اسرافیل اللہ السلام دیکھو تاغا آواز دیرو چلتے سبوی اعلان باو کے اعلان کا ان کے پمیند دی کہ اللعنت اللہ علی الظالمین شان دادے چلانت دا اللہ دی پا ظالمانو دیم لاوی چی نعم نو قرآن پورا خبر کوي چې ظالمین سوک دي الذين كسان يسدون عن سبيل الله چې خلق بندي د الله د دین نه څنګه بندي ولار دي پلارو کې رینجر دي کو چې خلق بندي نه نه دغه زور نشتا خدای ولا دغه زور نه دی ورکړي ښا او چلول کوي چلول ويبغون اي وجا او خلق ته دا حق دین ښکار کوي په غلط رنگ کې چې خلق ګورزان ساتي دی आवाज پسې لانول شي په دا غاړه باندې مزه ګوري دا خلق گمراه دي ګوري دي دانمني دانمني يبغون اي وجا امام رازي وي المرادو القاء الشكوك والشبهات في دلائل دين الحق فاغا حق دلیلونو کی وطدی شکونا و شبهات ورزی چه اغی وی کنا وی ملا اغی خوایاتونا وی و قرآن وی داس خی وی داس وی تنپویگی دا دمونگ پا حق کی ند نازل شوی راشه چه شانوزول دا توقیمه دا خودی شان نزول گمرا کړی دی کنه ښا چې شاه ولی الله رحمت الله علیه وی او فوز الکبیر کې چې اذر الاشیاء فی القران الشان نزول ډیر ضروري شی په قران کې شان نزول لولې بس چې تاسو ته شان نزول بیان کنو او دا خداغي ده پاره ها شکر دې چې مونږ ته نخلاص دا به او ته یبغونه ای وجا لټې دې حق لرا په غلط رنگ کې وهم بالآخرت هم کافرون هذی پا آخرت باندی و منکار کون کی دیم دا خودی قیامت نمانی زکر دا سکی وبینهما حجاب دا گو رضی یو بل سر خبر کولی خسور حدید کی ہوئی چکلا دغه ځای له ورسېده چې جدایی راتله یو چرنګې رااله چې هغه کې جدایی راتله د منافقانو رڼا ملشوا دی مؤمنانو ته چې کړې چې ورګه مونږ صبر وکړو مونږ نه رڼا راخلو او فزورې با بینهم بسورن له باب تیر آیاتو دیار لسم آیاتو فضربا بینهم بسورن لہو باب ناسا پا دیوال جوڑ شو پس پینا ڈاگا او پاکی دروازہ وا داغا دروازہ دا کنا چی دیو پیغی سر خبری کئی دی با جنت کی او اغی با جہنم کی او خبری با یو بل سر کئی دا دیوال سنگا دی ناغی تیدل تا حجاب ویلی دی چی بس دا دیوال دې د پاره او چې مؤمنان او جنتیان الله پټ کې د دینه پټ یې کی حجاب وته ویل کنه په میان د دوالو کې جنتیان او جهنميان کې وي او دیوالی ډیر له مزل کې وی پروت ښا هر څوک پکې په لاره خبره کوي نو څوک وی دا د وحد غر دی د وحد غر الته تللی د وحد غر خدای په سپیمه کې راځي ادمره لوی دیوال وعلى الاعراف رجال داغي دیوال په سر باندې خلق ناس دي اعراف عرف په عربی کې په معنا د خوشبوئی سر راځي رسول محمد کی براشی چه عرفها لهم جنتیانی جنت تبوت لکھو دیلی خوشبویاں کڑے دینو آو خوشبویاں سر را دی ترمیزی شرح چالی کلی دا ننمی علیق دی عرف و شزی خوشبویاں خوراشوی ارنگا چی دیکھو دینم علیق دینو او بل عرف ویلی شي د بانګي قرقري ته دلته پاغه معنا سره ده خان چې دا دیوال د بانګي د قرقري په شان ده دا غي د پاسه خلق ناس ده خان عرف یو ته ځکوي په دغه اوچت ځای باندې سو خلق د رجال نکره ده کنه پته نه لګي چې دا سوق دي نو چه اللہ نی ویلی نو بس اسی خلق لگیائی گمان کئی نو سو کوئی ملائک دی ذکر چه یعرفون کلن بسیما هم یہ ویلی او سو کوئی چه داغا خلق دی چه مور او پلارتی خفو امرشوی دی سو کوئی دادا جا د مشرکان او ماشومان چې مړو ناغيبه پیناستي ځکه چې جهنم ته خو نشیتلې ګناي نه وکړي او جنت ته هم نشیتلې ځکه چې مشران نه دیتلې هغه جهنم کې دي ودا خبرې دي ښا صحیح قول دغه دی چې نبی صلی الله علیه وسلم چه فمن استوت حسناته و سیئاته اولئک اصحاب الاعراف چه ده چه نیک عملونا و بد عملونا یو شانتشی والوزن یوم اذن الحق کنال تا تیر شو ندا سیو پا کیومی چه بلکل نیک ہے و بده بے یو شانتشی یو ذراو پا کیو پلا بل پلا سیوانی خوا نوی دا اعراف والدی دیئے پل حل دل تکینو لو او رستوی چې جنت تبزی دی جنتیان زورا چې دا د الله حکمت دی چې دلته ولا وخت ورکړې دي. یعرفون کلم بسیماهم فی جنب دی هر یو لرا د جنتیانو او جهنمیانو نه په خپل نخو او نشانو سره. کلن یعنی اهل الجنت بی بیاز الوجوه جنتیان با پدی پی جنی چه مخون بی رانا کئینو دکه حدیث کی راضی چه اول اڈل چه جنت تداخلی گی نوجوهم که شمس مخون بی نور پشانت رانا بیا چه دویم اڈل داخلی گی نوجوهم کل قمر کل بدری نو مخون بی سوال لسم اس پومی پشانت نو چه بیا غی پسی نو لکه دا غټ غټ ستوري نو بیا درجه په درجه ورنا کینو نو بیا بیاز الوجوه او اهل النار بسواد الوجوه او جهنم یان و په دې جنی پی جنی چې تک تور تور مخونه وي ونا د اصحاب الجنتی دا اعراف والبا اواز کی جنت یان تان سلام علیکم چې مبارک شه بچوے شکر و باسے بچوے دا جہنم نا مونگا خوتے نا باریو او کل کل ادا سے بڑاس راشی آو شیخ سادی سے بوئی کنا وی حوران بہشتی را دو زخب و دعراف وی که جنت دا حرون تپوسکو چې دا عرب څنګه زید وی غیب وی چې دا دوزخ ده کنه او واز دوزخ یان پرسو کې عرب او بهشت استو ها کله دوزخ یان نه تاسو کې چې عرب څنګه زید وی جنت ته حکمونګه او تبوت لونو هغه ته جنت کاری ودي بزکه وی چې ان سلام علیکم شکر وباسه سلام دی پتا سبحان دی زمون سلام قبول کئ یو دا معنا یا سلام دی پتا سو بچوے د جهنم نا او د ورنا دا سوق دی عرب والا لم يدخلوها دی خلانه دی داخل شوی جنت تا وهم يطمعون او پتا مدی چې پتا مدی نو جه داخل وې کی ښا سوق دی يطمعون معنا دا څه کوي دا وم چې ته لغت کرا غلی نو قرطبی دے گوارے دا پتہ نہ لگی خواہ اگا وی چی بیمانے یعلمون یعلمون انہم یدخلونہا ابی اوی توامعا بیمانے علیما حوالے نہ دا ورکڑے خو وی دا مانا دے یعلمون سر دے اگی پوئی گی چی مونگ با جنت تدو اس پتہ نہ لگی چی ترکمی بتر دی دے کناسیو ویدہ صرفت ابسوارم تلقا صحاب الناری کله چې چرتا ناسا په واړو لري چې مخونه داغي په طرف د جهنم یانو مجهول ځکه ذکر کړه چې هغه خو نګوري جهنم یانو ته قتل وته ګنا دی خو خیال به نه نو صرفت ها خیال به نه نو مخ به په لواوړي قالو ابو ای ربنا ای رب زمونږ لا تجعلنا مع القوم الظالمين مونږه ممرګري کې دي قوم ظالمانو سره الذين امساتي دا زور خبرې خو جنتیانو आवाज وکنه جهنميانو ته نووس ونادا اصحاب الاعراف رجالا आवाज بو کی دا اعراف وال خلق داسې سړو ته يعرفونم بسیمهم چې پیجنی به په خپل نه خو سره تور مخونه زیړ غاخونه ای ناکار شکل بسی امام پی جنی بے دا خراب جان نمیان خلق دا آغاو کنا چی دی با دنیا کی پیغمبر تا نوی امومنانو تا چی احا اولئی اللذین دا آغا کسان دی چی اللہ پی رحموکا و فضلوکا او زمونگ پا میند که مونگی پری خودو دا لنبی عقباو کنا پا صورت انعام کی چې دې کافرانو مشرکانو بوي دا د بلال او سلمان او د دې صحابه په حق کې چې هؤلاء الذين دا کسان دي چې الله به فضل کړي او دی به جنت ته دی مونږ به پاتې شو. نو اس دا اعراف والا غی تاواز کوي چې دروغ جنو تاسو یې چې دی به جنت ته نه دی غی خلاړ اوی خان قالو ابو ایمغنا عنکم جمعکم اس پیدا در نکړه تاسو لرا غخلو مالونو دولتونو سمرو جمع کړیو فما کنتم تستكبرون او غا چې تاسو بلوی کولا تکبر معنا اغیات ساتای ګوره ها چې بخاری کړی و چې بتر الحق و غمت الناس او حق نه انکار کول او حق پرستو تسپک قتل دغه دا متکبرین او مستكبرین دغه دی ها بیا بیا ذکر کیږي احاول الذین اداغ کسان دی اقسمتم چتا سو سوګندونه کول په دنیا کې لا ینالهم الله برحمه چله ودی ته جنت نو ورکیم دا د جنت لایق ندیم وګورغی ته خوویل شو ادخلوا الجنه د الله طرفنا چې زه داخل شې جنت ته نشته یره پتا سبحان دی نو پتا سو غم جن شې وګور هغه لاله جنت ته ظالمانو تاسو وي چې دی به ندي جنت ته دی لایق ندي دی داسې دی اوسې ښا دی وی ښا روح المعنی وی اشاره الى قوم مؤمنین تا قوم مؤمنان الفقراء چه جزانو کبلال وسلمان وغيرهم دایا دی ښا دی پس با دی دالیمان با دیر خاندل وار پوری او بلال پوری خو با دیر خاندل ویر جنتی دا سی تو تو گورا در انجو کانی دی تک تور دی با جنت تا دی او با خاندل خاندل او دا سی قرطبیم وی اشارتن الی زعفای اهل الجنتی اغاجزان غریبان جنتیان الذین کانت الکفرتو یحتقیرونهم فی الدنیا چی کافرانو با دیر سپک گنل ناغی تاویلی جزی جنت تا نیرش دی پتاسو انو ونا دا اصحاب النار اصحاب الجنتی داوست دا جهنمیانو آواز چیر دی خمونگ سر خبریو که دا چی مونگ و سر خبریو که کنخا نو आवाज بو کی جان نمیان جنتیان او تام او اگر سو پردی خلق بنی خپل خپلو دیو چمو دیو محلی پی جنې وکنه ډیر خبه پی جن نو بو ان افیذو علینا من الماء او مما رزقکم الله او بو چیه مرګرو راتوی کې پمنګ باندې او بو من المائی لگون تیو بخورا کئی چی دا مرے لمدشی او یا حقا چی اللہ تاسو لرزق در کلی دی جنتا یو می وخو یو سیو را کئی را لی دیر تند دا دیر لوگ دا دین بغوالی مفسرین وی کې دې چې داسې هم پکی چې مور او پلار आवाज کوي خپل اولاد ته چې و زما خواري نه منه سوره فارمه سره کړی و لګي وب خوراکه کنه لګي میوا خوراکه کنه دیو ته یې باندې خلانه دی ویل بالکل به پرل کې دا نه یې کنه خلار سويست کنه چې ګن دی وه خپشي یا به زړه کې سره شي نه او ډیر د لوداسي چې اولاد وای زمونه ولونه وای مور او پلار ته وای چې لګي وبراکه لګي راکه دا په دې خلکو کې ډیری ورخه ځکه نن دا ظلم شروع دی او قرطبی وای په فی هذه الايه دلیل علی ان سقي الماء من افضل الاعمال دی آیات کې دا دلیل دی ښا چې وی لوی خیرات څه دی او بو ورکول د دینه بهتر عمل نشته چې له دې او بو ورکړي او بمنه مې کوي د خلکو نه ښه کواړی کلوي او بغواړی نو ورکوي ولا کنه لو په نام غوړی جوړ کړی نشته وی او پته ولګه ګوره جنتیان لو بونم اخلی جهنميان جنتیان ته چې مونږ له برکه لګي غونتي قالوا ابوي جنتيان ان الله حرمهما على الكافرين بشك الله حرام کړی دي دا دواړه سيزونه په کافرانو باندې مونږ ته پابندي نشته مونږ ته الله جنت کې اختیار راکړي درب کو دلا بالکل وبام در کو مي وي په نار کو د مونږ نه سوکته پوس نشي کولی او الله مونږ ته نوې چې ګنې دا ګوره زما دښمنه نه نه خوري ګتا سو خلکه نو چې اوبو ورواچی ا دغې خلې تیاسه ترسینو دغې نه به حمیم جوړ شوی ته جهنم هغه حمیم دیو ته می و ورغوردی چې جوړلکه د اندوان ا چې ورغوردین دغې نه به زقوم جوړ شوی یا ان الله حرمهما زمونږ د طرف نه سمنه نشته دی خو لیکن خدای حرام کړی نو هغه خو زمونږ اختیار نه دی کنه بنی اسرائیل او کارو ها پارس کې به وینوا پارس کې به الذين كافرن هغه کسان دي خلی دې خې کنه ها چې خدای خو په چا سره حرام نه خدا و ډیر بدبختونه دا هغه کسان دي چې نیولې د خپل دین را لهوان ولاعبا خدای غوړ سونو میلادونه والي ا شربتونه چې به ویشل په خلق باندې نظرانو او شکرانو مردار ها لهوان ولاعبان دین دا دی لوبه او ٹوکه او خان یره دا دین دی ڈوله جوڑه کی پزرگونو خرچی پیو کی نبی اکتا او بوتا او غرزی دا خود ما شمانو کار دی لوی لوی سلیو لهوان ولاعبان وغررت هم لحیات الدنیا دو ککلیو دی لرجون دا دنیا فلیوم ننسا هم نالای ما خونن پری خودو زیر تا پوسنکم دا سپیسلی پریم خوده کما نسول قا ایومی محازم زکا چی دی پریخ و ملاقات در وزیخ پلی چی داده دیتا چی بچا دا قیامت نم واغستو نو دیر بد بے گانل چیر دا خبری مکو مونگتا طبیعتم خرابی گی یوا وما کانو بی آیاتنا اجحدون دا جرم خوخام خاشتا دی و زمون آیتونو نه انکار کوونکی ولقد جئناهم بكتاب الله ما تپخپل کتاب راوړو توبه جئناهم بكتاب خبره ده شک نو ويست کنه سوګ دانشي ویل چې مون خو نو خبر الله ما تپخپل کتاب راوړو او داسې کتاب او چې موجبل نو ګران نو مشکل نو فصلنا على علم ما واضح کړو چې څومره زما په علم کې خبره وا نما واضح کړو هدن عینه هدایت او رحمت او د پاره دا قوم چې ایمان راوړي هل ينظرون الا تاویلا اوس دی موجوده او تعالی خطاب کوي ها چې ظالمانو دا قران واخلې دا ومنه چې نه منې نو الله وی ست انتظار کوي دې انتظار نه کوي مگر د قران عاقبت تن تاویله عاقبت تکذیبه چې دی خدای روجن کو کنه نو دی پتم دی چیرې د دې بالله مونږ له سزا را کی اوس په دنیا کې دی عاقبت ته پتم دی یوم یاتی تاویلو پارت باندې چیرې شي عاقبت قران یقول الذین نسوه من قبل نو بو یو کسان چې پریخ یو په دنیا کې نیراغست پروتو وسره په کور کې خپل مارو کې پروتو وسره خو نسوه سمانه چې راخلې نه زکه یې نه د دې څه مطلب شي اغي به وي قد جاءت رسول ربنا بالحق یقینا راغلو پیغمبران در رب زمونږ نه په قران سره په حق سره فحلنا من شفعاء اغي سه خپل ډنګي ښا اغي غسه د شفعاء په تمه دي اشتد زمونږ لپاره څوک سفارشیان ویشفعوا لنا جل سر زمونږ لپاره شفاعت کی زمونږ یو دا درخواست دی چې مونږ له شفاعه او بل دا درخواست دي چې او نو رد مونږ دی واپس کړی شو فنا عمل غیر الذي كنا نعمل چې عمل کو ولي تا عمل نو کړی تا چې دا وظیفه کولی سوس او زله ادمره وګدي تصفیه ده سره وی او تا ودا د ملکو ګورو په سونو رکات نفل به کولو کله کله پیغمبر کړی دی داغه غا طریقه حدا کنا پنا عمل غیر الذی ویننا نا غا عمل چرین کو هغه مونږه تبا کړو کنا ها چا عمل کو بغیر داغه نه چې مونږه عمل کو قد خسرو انفسهم الله وی ډیر لوی نقصان کې واچو خپل ځانونه وذلان هم ما كانوا يفترون او رخصو دینا سوچ د ځان نه جوړ کړیو دلیل ذکر کی عقلی په توحید باندې او بیا ورپسې د دغه فریقین مثال ذکر کی په مثال ختمی ښا داول عیسی په دې مثال باندې ختمی ان ربکم الله الذی بشکر افتاس والله غزاته چې پیدا کړی دی اسمان نو زمکا فی ستت ایام فاندازه د شپږ ورځې کې ثم استوى علی العرش او بیا الله برابر دی پارش باندې یغشی اللیل النهار انتظام ته وګوره پټی الله په دې شپه باندې ورځې لره متعدد دوو ته ضمیر پکې راځي دی الله تعالی فاعل له پټي الله په دې شپه باندې دې ورځې لره شپراول نو ورځ پټشینو او څنګه یتلبه حسیسا یتلبه حسیسا را لاندې کې دا شپه دې ورځې لره ډیر په تلوار پښتبوې جوړ چې دی په لګورن تیار به اوچته شي او پینځمنټه باندې تیر شي چې ټول اسمان به پټ کی ډیر تلوار کین سم مطلب دی مطلب دا دی چې بل وخت نشته درېم په دنیا کې ښه بیا شپه دا ایو ارواز درېم پکې نشته دې ته پاره وي چې خو یې اروازي ایا دې په لور پزې شپه را رواني ښه یتلبه حسیسا طلب کی دا شپا دیر وزی لرا دیر پتلواری والشمسا والقمرا پیدا کلی دی نورا اسپوک میں والنجوم اسطوری مسخراتم بی امر طول دا اللہ دا حکم تابدار دی عاجز مخلوق دی طول علا له الخلق والامر دا آیات نسو معلوم شو دا آیات ندا فیدر او وطخا خبردار چې خاص الله لرا پیدا کولم دی بل سوک نشتام او اللہ لرا امر هم دیم خلق او امر دا دوار دا اللہ دی ولی مخ کی خلقوی ذکر کن ورپسیوی چه مسخراتم بی امره دے امر شکن خواه فزوفیان ابن عیینوی چه سمرا فرق دی بکی چه خلق دا اللہ او امر دا اللہ دیر فرق دی بکی خلق دا اللہ حادث دی مخلوق تمرات دی او امر دا اغا صفت دی قدیم دی نو پا اریو باند جدا جدا ایمان راوڑ لیخا الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين برکت والد الله غزاتو چې پالون کې د ټول مخلوقات ته ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وبلغ بل رب لرا په عجز سره او پرورو دعا د عبادت ته دعا د سوال ده په قسمه راځي انه شان دادې انهو بشک اللہ چی دے لا يحب المعتدین نخوخی محبت نکی دا زیادی کو انکو سرا نمطلب دار چی دعا غارد اللہ نا و اعتدا پاکی مکوا دا سنت خلاف مکوا نو سنت خلاف یا مخ کی ذکر کرکا نخوا چی تذرع نی نو دا سنت خلاف شو تذرع چیغی ویو کله پاکی خدای ته نسبتو نو کئی نو دا غن قبلی گی اغاسی اغیی که تذرع نشتا کنا عجزی او خفیتن پا دما دما پرو رو باندی نو که جهر دیو که نو سنت خلاف شو اعتدار آلا نو اللہ نقبلی لا يحب سمانا نی قبلی دعا نقبلی چی عجزی پاکی نی نو دا دعا گانی دی نو دا چاگی که عجزی نشتا دی او دا چاگی که خفا نشتا دی پلوس پی کربل گی آئی پلوس پی کربل ترنا دغه پوری باوری دیشی او خلق براغلی دو جمعی منزل نو پا منزل بیس کار نی اگر باس اللہ سخفی باو خود دیدن با تخلاص کزمو که ببوی کی او ایمون زومو که او بیا بایی دعا تا با دیر پا عجزه سر ناستی حلکا کمی دعا تا ناستی دیگه خوی اعتدا کی دا خو نقبلی گی خواه پانی بی پلی تا مردہ بی پلی عرصی خراب او بلی اعتداد دادا چی دا سی سوال کئے چی ستا دا شان سر لائق نئی چی اللہ تو خواد دیر پیغمبران دا پیغمبری ورکلی دا معلوم را کرنا نا نا دا خود تا اعتداد کئے او یا اللہ پدیز مکہ باندی دیر زوانان گرزی سما زمکا دربی نمام بیا دا پینزیشتو کالو کا کنا او یا تی او کالو بے گور دا زیادتی مکاو دا کار نکی گی اگا دعا کئی چی دا نکی دوی انہو لا حب المعتدین دا غسی صحابی اولار دے او دا غزی دے نو آغا سوال کئی تا دا مورا پلار مخی چی سڑی اولاری کنا وی چی سچل میں اکڑے نو سوال کئی نو داسوی چی اللہم انی اسألوک القصر الابیز عن یمین الجنت یا اللہ زستانا اسپین بنگل غوارم و پخی طرف دا جنت کے نو پلار و تووی عبداللہ ابن مغفل چی داسکے دا اللہ نا صرف دا جنت سوال کوا خی طرف و کن طرف بکی پریدا اسپین آتورا دا کوم انه لا يحب المعتدين فلا سره وسره التکی پړېګ دی په جنت کې وسره پړېګ دی چې ورې سپینه بنگلا وګوره جنت خې طرف ته دایته دای ډیر خلق ولګي ایدا څه مشهور حدیث د ابو موسی اشعری رضی الله عنه چغی او زل راتلو نبی صلی الله علیه وسلم ورسره د خیبر نه ایاتلو نو خلق آوازونه اوچت کړو د کوستی ویناره تکبیر چا دعاګانې کولې چاسو نبی علیہ السلام پرستو هغه بمخ کې نه ته فیز قائد اعظم نه ما چې مخ کې بروان نو درست نه आवाज ورکو چې اربعوا علی انفسکم یا خلق بزان رحم وکې چې موه تکنکم لا تدعونا اسما ولا غائبا تاوی چا تاواز کوئے انو آغا کون ندے انستاسو ندیر لرے دے انما تدعونہو سمیع قریب تاو چی آواز چا تکوئے او خوریو نیز دے دے دمارے درگ نخا مجھے چگوینو دے آتی دافز دے ولا تفسدو فی الارد بعد اصلاحی هام پساد مجوڑوئے پزموکا کی پس داغی چی اصلاح اوشوا پا توحید سرام اصلاح پا سکی گی بی بعثت الرسل پیغمبران کل اللہ راولی گی باس زمکا سمشوا او چی کل آغا لارشی او خلق پا گی بیا ندا فساد تی هغه په توحید سره سم کی او خلق بګی بیس فسادونه جوړ کی. قال اکثر المفسرین لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء الى غير طاعه الله. فسبان فساد کی په ګناہوںو په دی باندې چې د الله دین ته خلق نه راولې د بل چا دین ته راولې ځان نه جوړ کړی د الله عبادت ته خلق نه راولې د بل چا عبادت ته راولې ولي فإن الله اصلح الارض برسوله. الله خزمه قسم کړه پاکه کړه چې پیغمبر یې راولېګ و دینه و بی امره بی توحیده و دیس رزمک سمش و نها عن افسادها بی شرک. علامہ ابن قیم وی بدائع الفوائد کی چه فساد دیتا وی خواه و دعو خوفا و تمعا رو بلے اللہ لرا خوپا یری سرا و پتم سرا. اغمق کی دو ظاہری شرطو نو چه تضرعا و خفیہ او دا باطینی دی چې په ځل کې بیا راکې دا الله نه او تم بوم کې چې الله زما سوال قبول کړه. ان رحمت الله قریب من المحسنین. بشکا دا الله رحمت ډیر نږدې دی دا سې نیکانو موحدینو ته. نیر دا خو ضروری مسله نه ده کنه چې رحمت مؤنث دے او قریب مذکر دے. اوہو نوحات پریشان ہے شو گو رہا دا گو رہا دا خو مبتدا و خبر ہی کنا دے ان نئے سماو خبر کنا اوگی کی مطابقت پکاری عدل تنشتا نبیا والا تاویلات کئی چنہ دے رحمت نمراد رحم دے نو صحیح شو دوارا مذکر شو او کلوی نا قریبن فعیل وزن دے نو دی که مذکر و مؤنث برابری نو یا قوالی چی فعیل پا معنی دا فعول سری لکا قتیل نو دا خو پا معنی دا فعیل سر دے ویزر کل کل دا سکی گی دے پا معنی دا مفعول سر را دی نمالاو ایسا میں جوابو کا زجاج ادینو حاتو کړی دي چې رحمت اضافت الله تشوي دي نمون قریبون نشو مؤنث کولې ته رحمت ته ګوري خو مونږ الله ته ګورو. نو قریبون ځکه مذکر راغلي چې الله د تانیث د شایبین او منزه دي شایبه د تانیث په کوم نشته دي چې په دې کتاب لیکل لري چې دا مؤنث یا دا مذکر شخه هو الذي الله ذات يرسل الرياح چرالیگی هواگانی بشرم بین یدی رحمتی خوشخبری ورکی خلقتا چ رحمت برازی باران بکی نو هوا مخ کی راشی خیاخه خلق بیا رو روزان سنبالی کنا حتا تردی پوری ازا قلت صحابن سقالن چروچت کی دا هواگانی وریزی درنیم اقل اوچتول دا هواگانی روچتی کی خواه زین دی معلوم چی دا کم دیوی دا وریزی نلاوی سقنا ہو منگے اوشلو ساقی سوکو لبل دم میت اندا سکلی تا چی اغا وچ دے سوکڑ دے روڑ دے باران تے جت تے فانزلنا بے المام نوورو پا دے سرو با اسی نشوی ورو لے نا اسباب بمانی کنا ادا خلقوی کنوی پخواو پشی نسوان باران کی دا نو بودے و تا غنم گوڑو لیو غلط دن دیتا وی چی بودے و پا گخام خواهی خواه ناغلی هم دشو نوی چی اللہ مخی خمون خبره وکنه وچ غنمو اغلی هم دشو نوی بیا اللہ وریز را وستا نو خلق خبر شی چوس با باران کی گی خوا دا جدا کتابو ندی خوا دی قرآن ندی دکڑی دغی خود دکڑی وریزی روچت دی کی فانزلنا به الماء فاخرجنا به من کل السمرات رو باسو منگا پدی عبو سران هر قسم میوی هر قسم آمدن سمرات تشمیو تنوی گوری چه دیز مکی نسا آمدن راضی کنا دو ملک و دانی و غلی و سا دا ٹولتی نمرات دی کذالک نخرج الموتا اللہ وی دغس مونگا براو باسو دزمکی نمولی لعلکم تذکرون دید پاری چه تاسو عبرتو اخلے او قیامت امانے گوارے ملی رہ استلگران دی کنا دا دا ملکو بوٹیو پسلوناو دا رہ استل نا دا دلیل شو پا قیامت باندی او دا دلیل شو پا انقلاب باندی چه دا خو دا دنیا انقلاب راغی د دین انقلاب اوم اللہ دغس راولی یرسل الریاحا پیغمبران راولی گی او مخی مخی در رحمت خپلنا چی کتاب بنا زلی گی نبی علیہ السلام نا شپگ میاشتی رستو قرآن نازل شو نو دا پا کی بشارت شی کنا او چی کل کتاب نازل شی رحمت را شی کنا نو دو ملکوی علماء صحابہ فقہا مجتہدین پیدا شی صحابن سقالن کنا دارا شی او بیاغا خوارشی دنیا کی سوک یوں ملکتا سوک بل ملکتا او داغین خلق دین زدگی کنا خوا چی دا صحابہ اکرام کمو کمو زینو ترسی دلی دی سوک پا شام کے و سوک پا عراق کے سوک پا مصر کے سوک پا روم کے سوک پا کیا آغا سمرقنتا و بخاراتا رسی دلی دی کنا دا وریزی خوریشوی درنی درنی وریزی ویخا اچھے کم دے کی ضرورت نالال تکی اوشال لی ابویت لی نا دا توحید او دا مسلمان مسلمانان پیدا شو موحدین پیدا شو کنی دا امام بخاری چی دے خود بخارا دے ذکر خلق پہ اعتراض کی چکم منکرین حدیث دی وی دے خود مکی ندے دا مدینی ندے دا کوفی ندے دا بصری ندے کم زی نراغل دے نو دا دی زی سلی بخاری جوڑا نکلا انو آغا بخاری جوڑا کلا دا اعتراضو نبی کوئی کن پیدا خو اللہ ویلی چی سکناو لی بلد میتن کنا مڑی جواندیشو کنا پشرکا کبر کی جسوک مبتلا یا خو مڑی اس مثال ذکر کئی او زکی ذکر کئی چی باران خو پٹول ازمکا یو شانتی ہوشو و چی منگو گرزیدو نباز ازمکا کی باغونا فصلونا داو او بازی کی کرو لارو داو لی اللہوی دا از مکہ کی پرخ دے باران کی پرخ نشتا والبلدو طیبو اگا کلے چی دیر قیمتی دے و برکتی دے از مکہ دیر خیراز دا دا سلی سر زرغنی یخرجو نباتو بیزن ربی نروزی بوٹی داغی پا حکم دا خپل رب سرا دیر خیستا سمر دا گورا دنیا چی مالا دا نو دا ټول د زمکه پیداوار ده ولذي خبوسا او غزمکا چی خوره ده د لرین سپین پشم په پروت ته ها خلق په دوک کیږي چې وبدي توبته خبوسا ده کنه لا یخرج الا نکذا نراوزی دا غی نه مگر کیکر مارکونډه ازغی ذات نراوزی ګرځې دې باندې شي په غزمکا باندې سمطلب شو د الله طرف نه چې باران راغی نو یو شانتی دی خوږی وبدی خو چې زموږه تر اورسی دی نو دا زموږه کې ډیر پراخ وکړه چې کومه قیمتي زموږه وا برکتي زموږه وا پهلوان وا راغی کې فصلونه وشو اچي کمزوري وا خورا وا راغی کې اسنه کېږي دا سه حال قران هم دی قران خو ټول دنیا ته اعلان شو لیکن خلقو کې پراخ وو سوک عزت من خلقو قابل خلقو نو اللہ غی غیل قرآن پڑھو کی واچو اسوک دغسیو بی عزت خلقو ذلیل خلقو دنیا پرستو داغی نوزگاری دو نو بس اغی کی دا قرآن اثر کارا نشو اغی کی دا قرآن خبری دا قرآن عملونا دا نشتا دی بگی اغی محروم دی یرا دیر پرخ دی کنخا دا خمونگ تا پتن لگی چه او موحد سلی لرشیل تا چه تکاری کنا او دا غبو سالو سرکینی کنا توبه توبه و یرا لس منتا می تیر کلو خماوی چه بده زمکن نوزم کس چلو کم زخو دیر تنگ شم دا خبری خما چه تنوی او ریدلی ویداشتا کنا دا قرآن خبری جدا دیو دا خبوسا دا خبیس و خلق خبری جدا دی کذالک نصرف الآیات اللہ وی دغس مونگا اڑو رالو آیتنا بیانوی دلیلنا دا وحدانیت لقومی یشکرون دا غی قوم دا پارا چی شکریا دا کئی قدر پکی عزت پکی دا قدردان خلق دن وقفو کیا